Very good like Alex, Ovics, Ryan, meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Szevasztok! Üdvözöllek benneteket! Itt Kaveri, és... És Kaveri nem némította le magát! Olyan mondom, Alex, annyira epic, hogy akárhányszor próbálom saját magamat, vagy nem tudom, tehát ezt a felkonferálni a podcastet, le vagy amúgy némítva, hogy... Igen, csak annyit mondtam, hogy pont nem némítottad le magad, tehát... De mi? Hát belehallatszott a... amikor írtál nekem. Mondom, azért is írtam, mondom, nem némítottad le magad. Na mindegy, és hogy de le voltam egyébként, hogy a... Hát de belehallatszódott végig. Tehát a másikat tiltottad le, nem azt, amin beszélsz. És így mindegy, ment az intro, tudod, és így tű, visszaszámolás, tű, és így megy ugye ventilátor, és egy valamilyen úton, módon, nem tudom, így belekapott ilyen kis fesznékbe, és így elszállt így az orrom előtt, és így meglibentette a rövid hajamat, meg az arcomat, megcsapta a szél, és így átment, tudod, ez mint egy ilyen porfelhő, és közben ment ez a tű, olyan volt, mint valami iszonyat epic trailer, tudod, hogy ilyen és a tü, jön a hacker, és mit tudom én. Jaj, nem tudom megszokni, hogy mennyire király ez az indulás. Tudom, a leggázabb az, amikor egy műsor saját magát ajnározza, de azt hiszem tőlünk ezt mindenki megszokatta már. Igen. Na mindegy, hát szavaztok, ez az 55. podcast. Sziasztok! Érdemes tudni, igen, érdemes tudni, hogy a képen fellehető emberekből csak kettő ül tényleg most ott. Mit gondoltak az új borítónkról? Szerintem nagyon jó. László hát, nevű nagyon tehetséges artist csinálta egyébként. K. László, ha mondhatom így, nem tudom. Teljes nevét nem mondjuk ki, mert akkor lesz majd... Nem ulas. Kapunk igen. Egy olyan fanártot is, amin kevésbé leszünk ennyire szimpatikus fejjelvázol, hogy nem tudom, lesz egy ilyen, mit tudom én, loser, tudod, egy elbetű beleglavírozva homlokunkra, vagy valami. Van egy, devetni fogsz, van egy ilyen verzió, de azt elrejtettem és tartogatom, majd ha itt lesz mindenki, akkor majd azt fogom berakni borítóképnek, és azt fogjuk megnézni együtt, úgyhogy Laci kezeskedett arról, hogy ne ússzuk meg a sztereotípiákat. Na, hát igazából egyébként nagyon epik, tehát nekem nagyon tetszik most ez a... Ugye nekem legtöbb ilyen fanartban nyilván lenyűgöző tényleg, hogy van, aki tud jól rajzolni, meg tehetséges, meg minden, de ettől függetlenül nekem mindenben, az összes ilyen fanartban az a plusz kis show tetszik, ami szinte mindegyik kedvencebe benne van, És egy ez a podcast, majdnem gamer podcast, ugye ez már tényleg a szlogenünk, és akkor oda van írva, hogy lehetőleg kedden. Egyébként arról filóztunk. Verzió, nem? Igen, arról filóztunk, hogy mi legyen odaírva, tehát alapból az lett volna az ötlet, hogy valószínűleg kedden, hogy előre számítható, tehát mindenféle verzió volt, már ez volt az, ami oda is fért, meg úgy jól is nézett ki, meg úgy azért olyan pontos, nem? Olyan accurate, hogy lehetőleg kedden. Mondjuk, nem tudom, egyszer, vagy maximum kétszer volt az a 60 adásból, már lassan, 55-ből, hogy nem kezdtünk időre. Tehát, vagy nem úgy időre, hanem, hogy más napon. Sose kezdünk időre. Most kezdtünk időre egyébként. Igen, írták, hogy fú, egy percet késtünk. Nem mi késtünk, hanem a YouTube. Tehát mi pontosan elindítottuk, sőt, azt hiszem 20 másodperccel előbb is, csak van egy ekkora delay, ameddig el lehet indulni, stb. Tulajdonképpen annyit azért mondjuk el, mert még azért nagyjából új, hogy a kommenteket most is a weboldalunkon, a podcast.hu-n, a leírásba linkelt linken. Igen, igen, és azt, hogy hol vannak nézzük a többiek, azt szerintem érdemes elmondani. Good Like őt elragadta az angliai maffia, így a kábítószer kereskedésben, úgyhogy most ő ott dolgozik, kint Londonban vannak most. Valami, hogy micsoda? Teríti az árut. Ja, tehát most valamilyen nagyon maffia. Mióta elkezdtem játszani a Mafia 2-vel, így egyfajtában ezzel jár az agyam. Ki hiányzik? Ugye Lali ő meg itt van egyébként a Bükkben. Lali a Bükkben van. Kérlek szépen, ők most ilyen fotótúrán vannak, tehát így mennek és fotózgatnak. Mondtam nekik, hogy majd legközelebb erre járnak, akkor mennék én is, tehát így. És akkor gyakorlatilag Kaveri egyedül lesz a podcastben. Nagyon várom már, hogy egyedül legyek egyszer a podcastben, főleg azért, mert ugye ez egy beszélgetős műsor, és tök jó lesz így saját magammal beszélgetni. Nem tudom, hogy egyébként. Tehát szerintem egy idő után az ember saját magát már eléggé megunja, nem? Tehát bár lehet, hogy van, aki nem, de hogy egy idő után az ember saját magát megunja. Hát, mármint, hogyha ez így lenne, hogy itt teljes mértékben meg tudnád unni magad, akkor nem nagyon lennének YouTube-on videósok, mert általában egy ember csinálja a videókat, tehát... Na jó, ott van valami reakció, jó, mondjuk itt is nyilván van reakció, de úgy értem, hogy egy beszélgetésben azért... Hát nem tudom, én ezért nem is vlogolok egyébként annyit, mert nem akarok egyrészt okoskodni, másrészt meg megunom egyszerűen azt, hogy beszélek. Vagy ahhoz képest, hogy egy beszélgetős műsorunk. Igen, de pont azt akartam mondani, hogy lassan 60 részt megélt részenként 2 órányi végtelen duma után ezt így kijelenteni, ez elég veszélyes, tehát... Na jó, de titeket nem unlak, tehát... Igen, mondjuk, tehát hogyha egyidőt tartanád, akkor biztos nehezebb lenne tehát podcastelni. Valaki látott már izét? Ilyen Forever Alone podcastet? Hogy egyedül van, és már megélt 100 részt, és az emberek nézik is. És így nem vlog, hanem csak podcast. Egyébként Sára kérdezi, ilyen kevesen vagyunk, miért nem hívjuk be Zsédavót? Hát ahányszor én, ha annyi forintom lenne, ahányszor én Zsédavót már megpróbáltam volna behívni a műsorba, akkor lenne 54 forintom szerintem. Tehát, hogy így majdnem tehát... minden adásba. Én nagyon oda lennék az örömtől, hogyha egyszer tényleg bejönne hozzánk, és el tudnánk vele dumálgatni. Egyébként én azt terveztem, most a izéről jutott, az 50 forintról jutottam eszembe, tehát úgy átkötök, hogy hűha, ahogy ismersz. Na, kíváncsi, hogy valami totál ellenkező téma lesz. Hanem majd, az nyilván, de majd visszatérek rá, szerintem majd kéne mesélni történeteket, mert ugye nem titok, azért ez a közönségnek általában baromira szokott tetszeni. Tehát, mint például ugye a izéből is mekkora mém lett, hogy dobálod a sajtos. Igen, az ott is bánom, hogy így megnyilatkoztam szűk baráti körbe. És nekem van egy kérdésem, majd, amit az a baj, az jó lenne, ha a többiek is itt lennének, de az annyira kíváncsi vagyok, hogy kinek milyen története van mögötte. Tehát lehet, hogy van, akinek nincs. de... Kíváncsi vagyok, hogy mire gondolsz konkrétan. Arra hogy... gondolok konkrétan, tehát, hogy... Loptál-e már valaha? Engem ez annyira érdekel. Most valaki hallottam, mondott egy sztorit erről, és sírásig rögtem magam rajta, hogy lopott hát, gyakorlatilag egy nyalókat, és agyonvert az anyja az, és még csak nem is volt jó nyalóka. Na mindegy. De ezt kivel beszélgettél erről? Nem beszélgettem, láttam videót, azt hiszem izé volt... KSI-tán, nem tudom. Na és hogy izé, hogy tényleg, de szerintem mindenkinek van egy ilyen sztoria egyébként. Amikor így valami csínt akart csinálni, vagy valami ilyen rossz hát nem, valamit, is. Hát de úgy, hogy tehát így valamit lenyúlt mondjuk, akármit, tehát így kiskorában, tényleg egy nyalókát, vagy valamit, mikor még nem tudod, hogy ez mekkora genyóság. Jó, nyilván Magyarországon van több olyan szervezet is, akik egyfolytában lopnak, tehát ez hát szervezet, fajta, mindegy. Tehát, egység. Nem tudom ez hogyan, hogy lehet jobban kultúráltam. Perui indián csoport. Jó, igen, lépjünk, tehát, hogy... Mert a... Jó, ez egyébként érdekes, hogy ez nagyon sokszor ilyen miskolciaknak jön fel mindig ez, tehát én tökre elhiszem, hogy nálatok ez probléma, de én annyira nem tudom ezt átérezni, hogy értem magát a problémát, meg tudom, hogy van, de hogy én annyira nem találkozok ezzel, hogy amikor valaki ezt mondja, akkor nekem... Tehát olyan, mint hogyha én anyámnak elkezdeném mecsetelni, hogy milyen gáz, hogy goldból visszaestem silverbe. Tehát, hogy lolba. És hogy így biztos jó fej, empatikus ember át tudná érezni, hogy hát valamin biztos valami nagyon rossz, hogy valami volt. Valami, de valami. Igen, pedig, hogy én Tapolcán nőttem föl, és ott is van egy ilyen utca, a Csobánc utca, nem tudom most azóta egyébként, hogy mi van, de ugye az volt itt ez a nagy ilyen, hát mi azt csináltuk, tudod, hogyha az volt a bátorságpróba, hogy átmertél le rajta biciklizni. Tehát egy elég hosszú utca volt, tele volt ilyen putrival, és átmersz-e biciklizni, meg van-e ugye a biciklid, mire kiírsz a másik oldalát. Tehát, rajzfilmet, tudod, teker, és akkor hirtelen egy fa, vagy valami becsúszik, tudod, mint ahogy a térben, és akkor utána már nincs kerék, csak így a vázon, így csúszol tovább. Szikrázik alattod a föld. Szóval, hogy én is találkoztam már ezzel a problémával, de nagyon-nagyon régóta nem, tehát meg valahogy így nem, tehát nincsen benne most már legalább egy 20 éve a mindennapjaimban, hogy ettől kelljen nekem félnem, meg rettegnem. Szóval nem tudom. Na mindegy, nem is erről akartunk beszélni, hanem hogy csorni valami gyerekkorodban, ami aztán... Hát most közben gondolkozom rajta, én nagyon... Közben hallom, hogy valamit ütögetsz, vagy... Ja, bocsánat, behallatszom. Zsebkendőt, nem, vagy... Nem, baseball labdát dobálok egyik kezemből a másikba. Ja, én is akarok valamilyen babrálni, várja. Na igen. De várjál, megfogom a golflabdát, az halkabb lesz vélhetőleg, meg azt tudom egy kézzel babrálni. Tehát, hogy én nagyon nem voltam ilyen gyerekkoromban, én ilyen jó gyerek voltam. Most így úgy mondva, hogy jó, hogy azért egyszer előfordult, tehát így. Nem. Nem. Nagyobb koromban előfordult, de akkor ki is rúgtak ért a suliból. Na, akkor az? Akkor viszont azonnal. Na, az viszont az érdekel, hogy ki rúgtak, mit csináltál? Izé, gyilkosság, drogkereskedés? Milyen suliba jártál, kezdjük onnan? Tehát itt van ilyen, hogy nem tudom, ami a neve, azt hiszem, 20-as, oda ne menj, mert a környékre se, tehát, hogy... Ne is gondolj rá. Ja, hát, ja. Most láttam egy filmet, és abban volt, hogy nézegették New Yorkban a lakásokat. Ó, ez egy nagyon jó ház. Ó, tényleg, vagy ez egy nagyon jó lakás. Igen, hol van, mit tudom, 15. utcában, és golyálom mellén jár hozzá. És így, ó, igen, igazad van, és ezért skipelték tovább. Tehát, tudod, mi jutott eszembe, volt régen egy film, amiben ilyen gettós, és a gyerekeket úgy engedték be a suliba, hogy ilyen fémdetektoron át kellett menni, tehát... Na megint, mindig 6 órakor jön ez a tuning kocsi itt a háttérben. Elkezdtél recsegni gyorsan egy kicsit, okay. Állítsd, addig én megkérdezem, hogy ugye milyen fluid ez a műsor? Így ketten kicsit se kínos az átkötés. Nem tudom, már mint milyen értelemben. Hát, hogy itt most így, hogy akkor mit csináltál? Tehát ez volt a kérdés, hogy miért rúgtak ki? Hát nem biztos, hogy ezt így el akarnám így szűk 1000 ember előtt mondani, de hát jó, van nekem is egy sötét korszakom, szerintem majdnem mindenkinek. Szerencsére nekem fiatal koromban volt, tehát ilyen 13-4 évesen. Az van, hogy én teljesen elhittem magamról, hogy én gettóban nőttem föl. És gondolom, között nem volt a gettóhoz. Tehát... Hát nagyon nem, tehát jó panelban laktunk, tehát nem voltunk full gazdagok, de abszolút nem éltem rossz módban, tehát mi volt Super Nintendo-m, Hawks kabátom, ha ez valakinek mond valamit. Igen, tehát ilyen gettó a köbön, tehát ez már nagyon... Meg, igen, hoki mellényem 14 000-ért, vagy hoki mezzem, bocs, nem mellé. Az van, hogy 13 évesen elkezdtünk repzenét hallgatni, ilyen nagy magnóval járkálni lenne. Tudod az, amikor először leszel ilyen tini? Tehát, és amikor akkor megpróbálsz egy stílust felvenni. És akkor megpróbálsz egy stílust felvenni, és akkor ott a haveri körben voltak ezek az ilyen Ripley-es, dieselpólós, ilyen diszkós csávók, akiket csak szolidan lebuzisztunk állandóan. Szegények, gondolom. De így kijön a kamera a szeméből, és akkor gyakorlatilag ő az asszisztense, mint Barack Obamának, tehát, hogy így. És akkor jó, lebuzisz a kiskoromban, de igen. Na és akkor volt lehettél metalikás, ilyen rocker, vagy death metalos, ilyen black, az nagyon nem, az nagyon nem állt hozzám közel, és akkor mi volt hozzám közel? Hát hetedikben elkezdtünk már ilyen Annibal Cannibals-t hallgatni, ami nyilván tudom, hogy abszolút nem repzen, hanem hip-hop, magyar és hip-hop. Egyébként és abból is... szereted az Animal Cannibal? Tehát mert én hallottam, nekem volt egy osztálytársam, aki imádta, és hát én nem tudom, tehát nekem így... Nem, nagyon nem. Tehát akkor így figyelj, hetedikesek voltunk, akkor most ezek mentek, hogy takarítónő, a takarító... Igen, és emlékszem rá, hallod meg, hogy soha nem kéne a nővére, csak a húga, úristen! Tényleg, mire emlékszel? Emlékszel valamelyik szövegükre? Ez csak a húga kéne, ez nem tudom milyen szám, nem tudom honnan, de erre emlékszem. Várjál, van egy olyan takarító, megpróbálom figyelni. Igen, és akkor kiharapja a pókot a sarokból. Várjál. De hogy emlékszem rá, hallod? Várjál, takarító nő, ugye ez volt a refrén, nő, itt takarító, ott, takarító nő mindenhol kitakarított, mert ő egy superwoman, egy szupernő, szupernek teremtette a teremtő. Fasziszt fog a kezébe, és Sika Mikál, nem tudom, eddig tudom. Az gondolom, a lényeg, hogy még a Walkman-es korszak volt. Tehát... hogy kiharapja a pókot a sarokból, ami enyhén szól volt. Én sem emlékszem. De egyébként a poén az, hogy mindig, tehát iskolában megláttuk a takarító nőt, akkor elkezdtük ezt énekelni, és még akkor nem tudtam, hogy ez mekkora gáz. Nem volt ez akkor gáz, tehát hetedikben ez teljesen jó volt, tehát most ez nem volt szerintem akkor. De hogy a takarítónő azt nem tudta, hogy miről van szó, csak az, hogy mindenki mondogatja neki, hogy takarítónő. Tehát, hogy abban a szemszögben szerintem nagyon gáz volt, nem utálhatott minket. Jó, hát igen, ez mondjuk, hogy tényleg gáz. De ja, na igen. Na és akkor ugye elhittük magunkról, aztán így 8. után szakközép elején, hogy ilyen nagyon nagy gettók vagyunk, és akkor elkezdtünk ilyen Wu-Tanget, meg ilyeneket hallgatni, és akkor hú, mi a gettó, és akkor ilyen saját rap számokat írtunk, még emlékszem is az egyikre, és akkor ilyen hú, a gettó, igen, és mi úgy tudjuk csak hogy előteremteni a mindennapi betevőt, hogy a nők, meg a drogok, meg a pia, meg a... Tudod, és akkor... De ez hány évesen? Hát 14. És... Igen, így el tudom képzelni, hogy 14 éves gyereknek a szájából ez a mondat, tehát így... Jó, mi mondjuk ilyen elég kemény 14 évesek voltunk, tehát bagóztunk, meg strandra jártunk, akkor... Akkor, amúgy a strand az nagyon dope. De úgy, az nagyon dope a strandra. De most úgy jártunk strandra, hogy kimagnóval, rövid, vagy mi ez ilyen, a nem rövid gatya, 9000 fokból, nem rövid gatya, 9000 fokban, nem ilyen hosszú bőgatya, kutyalánccal az oldalán. És így le volt tolva seggeden, tehát. Na, tehát teljesen. És na mindig is akkor elhittük magunkról, az a lényeg, hogy én vidéki gyerek voltam, és fölkerültem 8. fél évben illetve 8-ba fölkerültem Pestre, egy általános iskolát, hogy ott befejezem, és akkor majd ott egyből, onnan egyből átkerülök oda Kimibe. És aztán fél év alatt kirúgattam magam, tehát így 8. fél évben, amikor már mindenki, tudod, a felvételizik, meg minden, én új iskolát kerestem konkrétan Veszprémben. És, de akkor te így el is csúsztál egy évvel ettől az egésztől, nem? Nem, én befejeztem, tehát nagy csodával, határos módon átvettek Veszprémbe egy iskolába, ahol bunkó pestisztek, úgyhogy fél évet éltem Pesten, vagy 4 hónapot, ó, bunkó pesti, de direkt nem mondtam meg, hogy nem vagyok pesti, csak 3 vagy 4 mert így legalább neked is vicces. Hát meg így úgy voltam, hogy tudjátok, mit kit érdekel, tudod, bőgatja, izé, hokkimező, jó, hát akkor pesti vagyok, higgyétek azt. Közben Veszprémbe születtem, és Veszprémbe pestiztek, na mindegy. És Tapolcán nőttem föl, de mindegy, vicces volt. És mindegy, és akkor ebbe az iskolába ugye elkerültem, stb. És ott egy ilyen elég rossz társaságba kerültem Angyalföldre, és akkor ott ment a piálás, meg, de már így azért elég durva, hogy visszagondolva, hogy 8-oson. És volt egy, az volt egyébként, hogy a suliba az öltözőbe találtam egy pénztárcát, és nem adtam vissza. És de, nem adtam mi le. Volt, mi volt benne, hogyha ez publik? Na, hát 2000 forint, meg mit tudom én, egy bérlet, csak hát vágtam, hogy kié. És akkor nem adtam vissza, már nem emlékszem, pontosan nem akarok hazudni, és bűntudatom volt. De azért nem adtad volt, vissza, és... mert hogy genyó volt a srác, tehát... Nem tudom, miért nem adtam vissza. Soha nem csináltam se előtte, se utána. Én egyszer nem adtam vissza. És akkor bűntudatom volt, és az egyik srácnak mondtam, hogy fú, megtartottam ezt a pénztárcát, ha-ha-ha, ő meg feldobott. És akkor így kiderült, és akkor hát bocsánatot kértem a srácztól, teljesen igaza volt, meg minden, visszadtam neki a cuccait. Hogy bizonyították rád? Hát bevallottam, hát nem voltam én ilyen nagy gangsta. Tehát én ennyire voltam gangsta, hogy de egyből mondták, hogy te voltál, igen, tehát és így, ennyi volt. Jó, mondjuk az a poén, hogy én is így voltam, tehát hogy nem kezdtem el. Tehát volt olyan srác osztálytársam, aki úgy elkezdett taktikázni, hogy azt hittem, hogy ő a végén a tanárnőt megfogja, le is csukják. Azt ráadásul a gyerek izé csinált valami baromságot. Tehát, hogy de akkor nem voltál ilyen nagyon durva. Nem, én nem voltam ilyen elvetemült srác, tehát én mindig ilyen nagyon lelkiismeretes, tehát kívülről azt mutattam, tudod, hogy ilyen nagyon kemény, stb. Cságáncsoztam, tehát ilyen elég jó kötésű voltam, hogyha kellett, akkor mi van, mit dumálsz, így meg úgy, tudod, de hogy így és soha aztán, nem visszaütnek, akkor anya! Tehát így, nem, de hogy nem, hát ha visszaütnek, akkor oda karmolok, tehát arról nincsen szó, tehát akkor megverem, amíg csövön kifér, tehát oda-vissza, tehát megvédtem magam, mindig is arról volt szó, de nem volt ez a tehát nem voltam soha rossz indulatú srác, tudod. De hogy azért volt vaj a fülem mögött, meg azért csináltunk már azért elég fiatal, tehát most azt nem mondjam, hogy általános másodikban már megkaptam az első, életem első osztályfőnökiét, és nem lett vége. Tehát, hogy nem voltam azért én jó gyerek, nehezen tudtak lefoglalni a tanárok, hogy így mondjam, meg saját magamat is nehezen tudtam lefoglalni. Az a poén, hogy én úgy vettem észre, hogy ez minden YouTube-osnál elmondható. Tehát, hogy egyik, tehát így mindenkinek, tehát néztem az amerikaiaknak is, hogy azért még néha csinálnak egy vlogot, vagy valami róla, hogy tehát ezek az emberek, akik általában a YouTube-on van, ami mit tudom én, nem tudnak a segjükön maradni. Tehát igen. Nem tudják elfogadni mondjuk a szabályt. Tehát, hogy nekem, tehát nekem kellett egy új ellenőrzőt vetetni 300 forintért, mert már nem fért bele a beírás. Tehát, érted? Tehát, igen. Hogy... tehát, meg amikor egy külön lapot ragasztottak be, az mekkora volt. Tehát, hogy... Igen, tehát nekem már úgy ment a végén, hogy akkor, tehát nem, tehát akkor inkább csak felírták, hogy ilyen vonalat húztak, hogy ez egy-kettő, és akkor a harmadiknál inkább már rögtön egy osztályfőnök ki. És akkor csak az legyen beírva, az jó, beírásokat mert hagyjuk. Volt ez a szint, nem? Tehát, hogy először, hogy ki, mint a sárga lapnál, tehát, hogy először szaktanári, osztályfőnöki. De várj úgy, hogy 2 szaktanári, után egy osztályfőnökit kaptál mindenképpen, nem? Tehát, hogy valami volt ilyen hátrányos. Vagy 3? Fú, hát nem emlékszem rá, de azt tudom, hogy én mindig szinteket léptem, tehát soha nem volt meg ez a 2, után jött a 3. hanem én egyből kaptam az osztályfőnökit. Igen, azt mondom, hogy tehát minden tanár tudta, hogy ha nekem be kell írni, akkor csak egy vonalat, mert hogy inkább megvárják, amíg összegyűlik a három vonal, és akkor az osztályfőnök beír egy ilyet, tehát hogy ne vetessünk még egy izét, naplót, vagy mit. Várjál, kapás van. Valaki azt írja, hogy ő vet jegyet, de azt írja neki a PayPal, hogy nem fogadjuk el. Hazudik a PayPal. Ne hagyd magad. És megnézem a PayPal-t, hogy jött-e valami. Azt írja, hogy 0 forint. Most is szépen elmondtuk, hogy jól megy a portköd. Tehát... Nem fogadjuk el a pénzt a jegyért. Hát nem vágom. Nem vágom, srácok, mi van. Majd megnézzük. Figyelj csak, én küldök egy darab dollárt, és megnézem, hogy mi nem működik, addig folytasd a történetet. Jó fej vagy, én pont azt akartam mondani, hogy én nézem meg, de... Mert... Most én itt ilyen kis monológot tartottam jó, de ez saját tehát, hogy nálad van az account, tehát, hogy úgy nem tudod megnézni, hogy nem, tehát nem tudsz magadnak küldeni, ha csak nincs még egy. De van, hát ez külön mi az podcasteset csináltam a te unszolásodra, haver. Ja, és az nem működik? Uh-huh, nem lehet, hogy egy kártyát is hozzá kéne rendelni egyébként? Csak mondom. Hát valószínűleg... Hát vagy attól függ, mennyit küldött a srác. Tehát, hogyha azt hiszem 2500 eurónál többet küldtél, akkor azt nem fogadja el. Tehát megelégszünk a 2500-zal is. Jó, hogy nyilván ez volt, hogy 2000 eurót küldött. Tehát szerintem ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Most tényleg nem akarok, de azért ez Magyarország, tehát nem gondolnám, hogy vannak ilyen olyan nézőink, akik ilyen 2000 dollárt így, jobb beküldöm. Ja, tehát azért, tehát nehogy elvárjuk, hogy tudod, és akkor most így sértődjünk meg. Ja, nehogy véletlenül együnk valamit még a héten. Na jó. Ja, az de rossz lenni. És tudod, mint most nem mondom, de van az a videós, aki kirak egy videót, hogy milyen inaktívak vagytok, és hogy micsoda egy közönségem van, és hogy micsoda izék vagytok, és megsértődik videóban. Igen, azt arra emlékszem. De hogy ez mi, könyörgöm, tehát ezzel egyrészt leszólod a nézőidet, másrészt saját magadat minősíted, mert nem tudod az érdeklődést fenntartani, tehát ha engem már nem néznének, akkor kitalálnék valamit, nem? Tehát vagy abba hagynám, de hogy csináljak egy videót, hogy de bunkok vagytok, hogy nem néztek, hát ez nem tudom, tehát ez ilyen, Na mindegy, nem jövök rá amúgy a rejtélyre. Bocsánat, hogy belevágok, nézd meg. Nekem azt írta, hogy Alex, your donation is now complete. És küldtem neked 0,46 dollárt, ami 100 forint. Nézd csak meg. Az a durva egyébként, hogy továbbra sem mutatja, hogy bárki bármit küldött volna. Hát adjunk neki egy pár percet, mert frissítsd. Na igen, hol tartottunk? Fogalmam sincsen. Rólam beszéltünk, hogy... Ja igen, én elmondtam a sztorimat, most te jössz, Alex. Most én jövök. Valaki írt egy nagyon kreatív izét, hogy free, tudod, van a free to play. Igen. És hogy ez az adás egy free to pod, cat to play. Tehát, hogy ez kurva jó. Ez zseniális. Ez nekem nagyon tetszik. Potpay fail. Free to pod, cat to play, és tényleg így van. Na, hogy én, hát én kérlek szépen, nekem ilyen sulis nem volt, vagyis volt, de nem voltam, nem én voltam, csak részese voltam. Ellenben a legelőször, amikor lenyúltam valamit, az a piacon volt, és kb. Két darab babszemet nyúltam le. Babszemet. Mi a francnak kellett neked babszemet? Most érted, mentünk itt a búzatéri piacon, itt Miskolcon, ugye elég híres piac volt, amíg volt, már nincs, és akkor tudod, az a tipikus zsarnai feeling, amikor így ki van rakva ilyen hatalmas kőasztalok, és akkor tele van zöldséggel, meg gyümölcsel, meg mindenféle szarral. És akkor ott volt egy ilyen terítőn, ilyen nagyobb terítőn, egy nagy rakás bab. És akkor ott beszélgetett a néni valakivel, én meg lehettem 6, 5, 4, Tehát pici voltam, tehát senki nem látott, és akkor lenyúltam két darab abszemet. Aztán meglátott a néni, mármint utána, hogy én megyek, de azt nem, hogy én elvettem. Ott volt a két darab abszem a kezembe, és akkor mondta nekem, hogy jaj, micsoda, erős csontozatok is, fiatal ember, és akkor adott nekem egy kovászos uborkát, és akkor azt így, az olyan volt, mint valami büntetés. És te meg elszégyelted magad, nem? Igen, mert meg kellett tennem. Nem, ja, nem hittem, jó, hogy... vicceltem. De amúgy, tehát, hogy azért elég szarul esett, hogy mondom, most sortom tőled, de azért még kínálj meg, tehát... Tehát így, tudod, lőjetek le! De úgy komolyabb, az egy telefonlopás volt a suliban. Alexom. Ugye? Hát jó, mondjuk, mondja a pénztárcás loposdi után, tehát így... Én találtam, csak elfelejtettem visszaadni. És ja, ez én... tudod, ez a szép ittük. De egyébként én ebben nem is akartam, tehát én sose voltam ilyen nagyon gettós srác, tehát így ezt így soha nem, de vagyis hát volt, de volt időszakom, csak nem 12 évesen, tehát így, vagy hány évesek voltatok? 14? 14, aha. Ja, hát akkor jó, nem 14 évesen, hanem 15. Hát most ja, az mondjuk tök más tényleg. Nem, mert lehettem, vagy 16. Na mindegy. Így egész jobb. Mondd még, hát ha jobb lesz. Na, szóval, de még, tehát nem voltam annyira részes az egésznek, csak így belekeveredtem. Tehát az volt, hogy nem is tud, tehát kicsit homályos már a történet. Ültünk a padban. Ja. Ültünk a padban, és akkor... mindenki kint volt, én fennmaradtam, már nem is, fogalmam sincs miért. Azt tudom, hogy később, miközben már nagyon jóban voltam az igazgatóval, néha elmehettem hozzá kávézni, amit úgy pont mindig kicsöngetésig húztam, na mindegy. Ez amúgy véletlen egybeesés, és jó iskola volt egyébként, szerettem. Tehát de ültem a padba. Igen? Igen. De mi, hogy lehet, hogy behív kávézni? Én nem is értem. Tehát hogy lehet, hogy behív kávézni? Úgyhogy általában, tehát nagyon jóban voltunk az igazgatóval, tök jó, jóban voltunk, és akkor én rólam tudni kell, hogy ha reggel 8 órakor csöngettek be, és ha matek volt az első óra, akkor az úgy kezdődött, hogy a matek tanár ordít, és általában az Alex szó egy párszor elhangzik. Na most... Mert? Két darab Alex volt az osztályban, ki lehet találni melyik, és hogy takarodja ki, és mossa meg vízzel az arcom, mert én nem fogok az ő óráján aludni, mindegy, valami ilyesmi volt a történet. Tehát én nagyon szerettem a matematikát, ő megszerettette velem, tehát így, és ordibált 0-24-be, mindegy, kimentem, és akkor megmostam az arcom, és akkor pont találkoztam az igazgatóval, és akkor mondta, hogy hát gyere, meséljen már el, mi van, miért nem tudok aludni. Tehát így igazából tehát foglalkozott el, én baromira bírtam. Tehát, és akkor ott ittem egy ilyen, szerintem teljes kávét, gondolom, és tehát így nem hiszem, hogy így érted, hogy általánosban így ad kávét a gyereknek. Hiába voltam, nem tudom, 7-8, szadikos, már nem emlékszem, anyadikos lehettem. Mindegy, de ez később volt, a lényegre visszatérve, akkor még azt hiszem ötödik, nem azt a szart, akkor nem volt még telefonja senkinek. Kajak, hát olyan, egyébként néha mások történetéből beleillesztek a saját emlékeim közé. Ezt veled megtörtént már? Tehát, hogy... Hát majd erről akarok beszélni, igen, mert most pont olvasok egy, pont olvastam Steve Jobsnak életrajzát, az életrajzi könyvét is, majd ezzel kapcsolatban akarok valamit mondani. Na mindegy, lehetünk hetedikesek, és azt tudom, hogy a felső osztályban volt egy ilyen, az egyébként utáltuk őket, tehát ha láttál még genyó embereket egy helyen, és most nem a YouTube-ról beszélek, oké, okay, most mindenkit elnézést kérek, kihagyhatatlan volt, tehát én ezt nagyon akartam, nem rátok gondoltam nyilván, hanem a hogyan hívjátok ezt? Nokedlik? Na és... Nem. Na és... tehát az a lényeg, hogy fennmaradtam, mikor, mert általában, tehát hogyha volt ilyen udvari szünet, ez mindenkinek volt szerintem, ma nem akinek nem persze volt. Persze. Hogy lett volna. Na és akkor már volt telefonja az emberkéknek, de nem olyan, tehát olyan volt, mint nekem, hogyha bármi gáz van, akkor el tudja mérni a szüleimet, tudod? Tehát ilyen igazából nem tudod semmit, csak így beraktad a zsebbe, és imádkozta, hogy nem erüljön le két óra alatt. Na mindegy. És sok értelme volt, mert és akkor mindenki hajszott, hogy jól ki kell kapcsolni a telefont. Tehát persze, nyilván mindenki kikapcsolja a telefont, tehát ez tök logikus. Közben aztán megcsináltam a donétet egyébként. Igen. Megjött a 100 forint, amit küldtem, mert hogy azt levette. Tehát, hogy... Igen. Aha. Nem jött meg, de majd lehet megjön. Jó, hát várjunk egy kicsit vele. Na és az a lényeg, fennmaradtam, és a srác, aki az egész, tehát volt egy bunkó osztály, és az egyik srác belőle, már nem emlékszem, hogy kicsoda, azt tudom, hogy mindenki ilyen totál gyökér volt. Tehát így most már ismerek kettőt is belőle, vagy ismertem, akik azért jobb fejek lettek, tehát áttértek azért a jó indulatú bútra, kettőt, hármat, de voltak ott olyan igazán gyökerek, tudod? Tehát ez aha. A volt egy srác, emlékszem, és csinált valami YouTube videót, és akkor volt alatt egy zene, és tök jó volt, és mondom, hogy írtam is neki, már nem tudom, MyVip volt akkor, vagy IVIP, írtam is neki, hogy izé, meg tudnád mondani, hogy mi a számnak a neve, mert tök király, és akkor így aztán visszaírta, hogy mit tudom én, kap be, vagy valami ilyesmit. Tehát, hogy így, és akkor ott ültem, hogy na, ez a, tehát így a... annyi boldogság fog élni az életben, haver, hogy az hihetetlen. Érted? Tehát... Na mindegy, és... Tehát ilyen osztályt képzelj el, tehát így beugrott a kép. Tehát mindenki ilyen full gyökér, full izé, mint amikor bemész a... Tehát van az a sztereotíp motoros kocsma, tudod? Egész durva, hogy neked milyen osztályod volt egyébként. Tehát, ez nem az én osztályom is... volt, ez az egyel felettünk lévő osztály volt. Ja, azt hittem, hogy ez volt a te osztályod. Tehát, hát, akkor nem így néznék ki, akkor én is ilyen... tehát, hogy így, azok az emberek szerintem meg is őrültek, tehát azóta, vagy nem tudom, hol vannak, mindegy. Tehát ilyen nagyon, nagyon érdekes személyiségek voltak ott. Mindegy, nem voltak szimpatikusok, az anyag, mint csak jól megvoltunk. Igen, és érdekes módon 10 perce nem meséltem még a sztoriból semmit. Az semmi, én... tehát én már hirtelen így ilyen, mint valami izé, az 5 perces John, tudod, abban a filmben, az 51. randiban, hogy így hirtelen így úgy érzem magam, mint az 5 perces John, hogy így mi a franc? Nem, aztán 10 másodperces volt, mert hogy 10 másodpercek én mondta, hogy hello, Tom vagyok. És nem George, hanem lehet, hogy Sam vagy valami. Tom, mert Tom, hello, Tom vagyok. Ja, hello, Tom vagyok, igen. Na, mindegy, a lényeg... Közbírják, hogy lopked. Lopked. Hogy fennmaradtam udvari szünetben, és az a lényeg, hogy bejött az egyik srác, szerencsére nem emlékszem már, hogy ki volt, mert most feldob, nem, bejött az egyik srác, mint hogyha annyira tudnám, hogy kit hogy hívtak. És volt a másik Alex nevű osztálytársamnak a padjában a telefonja, ami szintén egy ilyen semmit nem érő telefon volt, de akkor azért azok még drágák voltak, tudod? Tehát semmi nem volt jó, csak hogy ő ráadásul nagyon messze is lakott, tehát neki pont arra kellett, én mondjuk, ja, elég nagyon messze laktam, tehát hogy így gyakorlatilag... Két utcára gondolom. Na, kicsit messzebb, de hogy így, ja, tehát nem feltétlenül kellett buszozni, vagy ilyesmi. És neki, és akkor bejött a srác, ő nem tudta, hogy ott vagyok, mert ilyen körbe voltak a padok, és én szélen ültem. Tehát ő nem látta, hogy benn vagyok, és akkor bejött, így elkezdte nézni a izéket, aztán beteg voltam, azért maradtam fent, elkezdte nézni a padokat belülről, meg mit tudom, én ott néztem, tudod, mint majdnem azt mondtam, hogy mint fasz a lagziba. De az nem működött volna ebbe a szituációba. Jaj, Alex, téri már a izére. Igen. Azért most, ha benne vagyok a sztoriban, nem mondhatod. Na, de. És elkezdte nézni a padokat, és így nézegettem, hogy volt, amit ledobott a földre, tehát így feltűnt, hogy na, érted? Tehát nyilván nem szóltam. Tehát így na, így magamban, így közben majdnem bevizsíltem, mindegy. És akkor meglátta a telefon, tehát így annyit lehetett látni, hogy így felnyitotta, kivette belőle, és így a tokot eldobta hátra. Uh-huh. Így az osztályterem hátuljába. Eldobta hátra, és akkor zsebre rakta, és azt hiszem kikapcsolta, gondolom, mert utána gondolom próbálták felhívni, csak nem sikerült. Kikapcsolta, és kiment. De hogy én ezt végignéztem. Aha. És ő baromira nem látott meg, ami nem tudom miért volt, mert az ajtó fele ültem. Tehát, de azt láttam, hogy nem nézett rám, tehát lehet, hogy hol látott volna, hogy nyilván beszart volna, hogy valaki látta, mondjuk lehet, most azért élek, mindegy. Lehet azért ezen el kell gondolkodnod, hogy akkoriban ilyen személyiség voltál, hogy háromszor kellett bemenned egy szobába, hogy észrevegyenek, tehát, hogy nagyon kicsi voltam, nagyon kicsi voltam ám. Tehát, tényleg? Hogy vékony voltam teljesen. Ugye azért is mondtam, mert most kiraktam Facebookra, hogy fogytam 15 kilót, egy kb. Így 3-4 hét alatt, azt mindenki nem akarta elni, és én tényleg, tehát én sose voltam kövér, én csak egy idő után elkezdtem sokat tenni meg ilyesmi, így problémák miatt, mindegy, és tehát én kicsi voltam, tehát kis vékony gyereket képzeljél el, ez addig volt, amíg nem törtem el a lábam, és ott voltam a sarokban, és akkor kiment a gyerek, és aztán volt a nagy, tudod, a Alex észreveszi. Én nem szóltam, én nem mertem szólni, mondom, én ebben nem kívánok részt venni, érted? És akkor Alex meglátja, rögtön szól igazgatónak, minden hatalmas ügy, tehát volt egy hatalmas osztályterem, oda mindenkit bezsúfoltak, az összes osztályt szinte, érted? Aha. És oda bezsúfoltak, és akkor én láttam, tehát legrosszabb... Ezt nem te lóptad el. Nem. Mondom, részese voltam egy lopásnak. Én igazából nem loptam el soha semmit. Mint a két babot. Csak azt a két babot. Meg egyszer egy tömítő gyűrűt az egyik ilyen barkányban. Alex, olyan lehetetlen hülyeségeket tudtál sorni. Tömítő gyűrű, tehát ez a tipikus, ugye faterom, videókat szoktam nézni a loser bűnözőkről, azok a kedvenceim. Faterom, te valami olyasmi lehetsz, nem? Tehát, hogy faterom ilyen építészmester, meg ácsmester, meg ilyen tökön tudja. Világos, és te loptál neki egy tömítő gyűrűt. Nem az, hanem tehát, hogy így azt mondod neki, hogy holnapra húzzál fel egy kolosszeumot, akkor holnapra kézzel van, és hogy kiskoromban mindig jártam vele, mert nyáron, hogy ne legyen otthon a gyerek, jártam vele, mikor ment dolgozni, és akkor mentünk együtt, meg mit tudom én, és akkor bementünk egy barkásboltba, és ott volt a földön egy ilyen tömítő gyűrű, gondolom leesett, mert ott láttam, hogy ott volt egy ilyen dobozban sok, tehát körülbelül 2 forint volt darabja, akkor még volt 2 forintos, és 2 forint volt darabja, és akkor emlékszem, hogy ráléptem, így nézem, mondom, hogy az a tömítő gyűrű. Így körbenéztem, és amikor mentünk ki, akkor gyorsan lehajoltam, és így elvettem. És még emlékszem, hogy úgy várt a szívem utána, tehát, de hogy minek kellett nekem egy tömítő gyűrű? Olyan szánalmas. A pro job, szerszámbont helyiszt. Tömítő gyűrű helyiszt, igen. És akkor igen, és akkor kell egy driver, tudod, gyorsan, dobáljátok a tömítő gyűrű zsákokat! Igen, most ne dobáljátok, mert csak egy van, tehát így pöcköljétek tovább, tűnözhet így! Pöcköljétek! A tömítő gyűrűt, és akkor végén bementem, és akkor tödödödödöd, és ott volt, hogy 0,0002 dollár, tehát az volt a vége. Tehát gyakorlatilag ezt a két, tehát én így nagyon nem keveredtem bele, tehát ott, mert ott én néztem a srácot, aki ellopta, és mi mégis kérdezték, hogy te hol voltál, mert ő is fennmaradt, és ő ugye végig tagadta, hogy ő nem lett volna meg hogy ő nem csinálta, de az volt a, tehát nekem ez volt abban a legcikibb, hogy én végig őt néztem, és én tudtam, hogy ő volt. De megtalálták nála amúgy? Megtalálták nála, csak hogy... Tehát, de az a legrosszabb, nem én voltam, de hát nálad van. A régen volt olyan, hogy Marci Makkos, vele jártam egyébként általánosban együtt, tehát tudjátok ki az, a elég bajos srác, aki nem dubstepet hallgatott. Jaj, tudom. Na, igen, és, tudom. És vele jártunk általánosban, a legjobb barátok voltunk, mert mit tudom én, és emlékszem, de ő nem jött veled lopni tömítő gyűrűket, ezért passzoltad. Hanem nála volt az, tehát régen még csináltak ilyet, mert most már gondolom feljelentenék a tanárt miatta, de hogy kérdezték, hogy az ellenőrzője nála van-e, mert akkor olyan igazgatói, meg osztályfőnöki, hogy átsül gyakorlatilag, tehát így beleég az év könyvbe, mindegy, és tehát nem tudom, hogy kaptatok a ilyet, én kaptam. Igen. itt mint egy pecsét a fején, tudod, ilyen nyomta, na és... Bocs, egyébként valaki írja, jó, hogy nem megy magot loptál. egyszer loptam Szilvát is. Na, azért kiderülnek. De jó, de az egy telken volt, egy tök üres helyen állt egy szilvafa, és volt egy darab kapu, és nem volt kerítés. Hát most szilva, és kicsi voltam. Mindegy. Az egyik srác, az egyik... Bocs, ez még amíg eszembe van, egyik ismerősömnek volt ilyen, vagy hát még mindig van telke rajta, hát a gyümölcsfa, több gyümölcsfa, és így megy arra volt dolga, ugye nem ott laktak életvitelszerűen, és látja, hogy egy család megáll a fa alatt, és akkor szüretelik. Tehát nem azt tudod, hogy arra mész, jaj, de jó, megkóstolod, vagy eszel egy igen, de konkrétan szüret van, mennek a hordóval a hátukon, tudod? Igen, és, de tényleg ilyen kosár, meg mindenfélig megszedve, és azt mondja, hogy oda megy, tudod, meglepődnek, szóval mit csináltok? Hát szedjük a fát. De hát a... De hát hogy? Te ez az én fám. És mondja neki a fickat, nem tudtuk, hogy a tied. És akkor visszaszól az ismerősöm, de azt tudtad, hogy nem a tiéd. És hogy ebbe benne van, tudod, azért ez a mentalitás sokszor, most csak erről jutott eszembe, hogy jó, de hát most ez itt van, meg izé, de nem. Tehát ha az ott van, akkor sem a tiéd. Jó, de ennek mi lett a vége? Tehát, hogy így... Hát fogták, és akkor izé, jó, vigyétek ezt a kosarat, aztán menjetek el, és akkor elmentek ennyi. Hát ilyen marha kínos volt az egész, tudod. Mert mondtad, volt hogy igen, akkor beismerem, loptam szilvát, azt hiszem 2 darabot is. Szőlőt, azt hiszem. Tehát, hogy így Alex és a fantasztikus izé, tehát így ott ülök a papnál, tudod, tehát így bent a gyónószobában, vagy hogy hívják ezt. És akkor izé, gyón meg bűneidet, loptam szilvát, lehettem 6 éves. Mondjuk sőt, az a helyzet, hogy igazából teljesen megöltem egy pillangót véletlenül. Nagyon szomorú voltam. Én ilyen brutális gyerek vagyok egyébként, tehát... tehát én voltam a izé. Közben itt posztolgatják, dope mennek a lopni megyünk lopni számát. Igen, megyünk lopni. Loptam tömítőgyűrűt. Mit loptam? Na figyelj, és mi volt a sztori vége egyébként? Tehát, hogy a csávót elkapták, te meg mint valamilyen szemtanú, egy hős kikerültél a helyzetből. Én ezt mai napig, tehát ma reveal-eltem azt az egészet, tehát eddig nem tudta senki. De ma Marcio tudta, neki elmondtam persze. Ja, hogy az anonimitásodat megőrizték az iskolában? Tehát én neked, tehát persze, tehát de, hát Marcinak mondtam, mert az osztályunk nagyon jó volt. Tehát ott, hogyha volt valami dolgozat, ami valakinek sikerült, akkor osszátok körbe! Tehát, hogy érted, tehát nagyon jó osztályom volt szerencsére. És az a poén, azt imádtam már, lehet, hogy egyszer elmeséltem, de hogy lemásoltam egy 5-ös dolgozatot egy az egybe, tehát ott óra után összeraktuk, és különbség nem volt, de azért én 3-ast kaptam. Tehát, hogy így szerettük egymást a tanárnővel. Ilyen volt neked is, gondolom, nem? Hát volt, hogy annyira nem bírt a tanár, hogy direkt szivatott, tehát ugyan egy 5-ös dolgozatra ad egy 3-as, tehát akkor nem tudom, mit kellett volna még csinálnom, tehát rajzolnom hát, hozzá. Hát volt, persze. Igazából így a tanulmányaimat nem nehezítették meg szándékosan azért, mert hogy te vagy ez, aki, hanem egyszerűen a tanár volt olyan, hogy mit tudom én, szakközépiskolába próbáltam matekra odafigyelni, és akkor tanárnő hátrafordul, megkérdezi, hogy értitek? És akkor így fölteszem a kezem, tanárnő, ezt nem, ezt én nem értem. Pedig ez 7-es anyag, és visszafordul és folytatja. Hát akkor meg minek kérdezed meg? Tehát, hogy és akkor jó, én le is mondtam a matekról, akkor én ott abban a pillanatban. Kár volt egyébként, amúgy, ugye, lehetett volna jobban. Sokszor a tanáron függ az egész érdeklődési köröd. Mindig szerintem 90%-ban a tanáron függ, mert volt olyan, ugye mi úgymond rossz gyerekek voltunk, de például volt olyan, de mindig volt olyan tanárom, akit tiszteltünk. És nem azért, mert genyózott, meg üvöltözött velünk, hanem egyszerűen, mert a személyisége olyan volt, hogy meg tudott minket fogni, tudod. Tehát, hogy vele nem azért nem szemétkedtél, mert féltél tőle, hogy milyen következménye lesz, hanem vele azért nem szemétkedtél, mert ha rád szólt, akkor tényleg elszégyelted magad. Tehát valahogy, hát volt tekintélye. Ja. Az a poén, hogy ilyen tanárból sok van. Tehát csak ugye meg kell őket találni, általában néha ugye legtöbbször magántanárok ilyenek, meg mit tudom én, mert ott megmondom őszintén, de most, hogy már ugye beértünk, tehát hogy... Hova? hát ha nem vagyunk gyerekek, ugye az ilyenkor kiderül, hogy igazából mindenki ember. Tehát mert ugye akkor azt hogy a tanára izé a király, és hogy neki kell szót fogadni, és akkor behódolni, érted? Igen. De ugye mikor elkezdesz felnőni, meg mit tudom én, tehát olyan 17-18 körül, akkor ugye gyorsan kiderül, hogy ezek mind emberek, érted? Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag gondolom az összes ilyenből magántanár lesz, mert nekem se lenne kedvem tanítani egy olyan közösségbe, tehát ahol a munka közösségemben mindenki genyó, érted? Tehát az a tanár nem marad meg, ahol a többi tanár is genyó. Hát, ha van egy jó osztálya. Hát jó, de hát az is meddig tart, az is már inkább gimiben van, tehát hogy a gyerekek még kontrollálhatók, tehát hogy... Egyébként most így, ha minden karrieremet együtt kéne egybevenni, akkor igen, tehát azért volt súlyosabb lopásom, szerintem. Várj egy picit. Komment. Én matek faktos voltam, ültünk bent, hátrafordult a tanár. Értitek? Nem. Marci, érted? Hát nagyjából. Jó, akkor menjünk tovább. Tehát igen, tehát bemérte, hogy körülbelül mi az a szellemi szint, ami alatt nem akar foglalkozni, tudod, és akkor így, és akkor... De az tudom, a poén, kiszúrta. Az a poén, hogy régen volt ilyen, hogy megtanították nekünk a kivonást, az egymás alá rakosgatós kivonást, tudod? Az írásosat. És mi van vele? És bejött a izé, nem, ötödik, ez negyedikben, vagy megtanították nekünk, mit tudom, a harmadik. Igen, negyedikben. Ezt elég korán, igen, már megtanultuk. És én emlékszem rá, hogy bejött ötödikbe az új tanár, és akkor elkezdi mondani, akkor ismételjünk, így kell kivonni, és akkor mindenki néz, mi nem így tanultuk. Hogy a faszban nem így tanultátok? Tehát gyakorlatilag tök rosszul volt nekünk megtanítva az egész. Egyébként nekem ilyenem volt egy nagyon-nagyon rossz emlékem. Jártam egy angol magántanárhoz. Nem tudom, nem emlékszem hányadikos lehettem. Ez egy gettó bolyott, és akkor yo man, pass that weed over! Yo man, nigga. Igen, nigga. És akkor is the low ride. És igen, akkor jártam képzelni, hogy így coveri megy, és akkor tudod, így tök fehér vagy, és akkor how could you call me a nigga? Tehát, hogy bitch? Na igen. Azt tudom, hogy általános iskolás voltam. Szerintem olyan hatodikas, hetedikesre satszolok, mert Green Day-t hallgattam akkor még. Valamire erre emlékszem, de az a poén, hány éves voltam arra, nem? Az a poén, hogy ugye nem egyszerre voltunk gyerekek, de a Green Day az nálunk is ment megállás nélkül. Tehát a Green Day az egy ilyen kultuszbasszus, na igen? Na igen, mindegy is, és... nem kapcsolódik amúgy, hogy mit hallgattam szorosan a történethez semmiféleképpen, de gondoltam, jó, ha tudja mindenki. Na mindegy, és olyan tanár volt ez, egy magántanár, az alsó szomszédommal jártunk együtt, és egyébként nem volt, egy fickó volt, egy öreg fickó. Mi van? Ha valaki küldött egy képet, várjál, ezt megmutatom. Ez az Alex és a Gettó nevű kép, és az orromba van a spanglé. Tehát, hogy ezt nézd meg. Na jó, ezt is show notes-ba bele kell rakni. Rakd bele a sonc-ba, jó? Jó, bele. Alex és a Gettó. Na, addig mondjad. Na igen, és lényeg az, hogy nem volt egy olyan rossz fej fickó annyira, tehát megpróbálta a legtöbbet kihozni belőlünk, de ilyen idős, öreg, szakállas, folyamatosan bagózó öreg volt. És akkor mondta, hogy ha jók leszünk, akkor kapunk valami édességet, és akkor ez még nem volt gáz, akkor még nem voltak ilyen cukros bácsik, meg ilyenek nagyon. És tehát alapvetően egy jófej fickó volt, de egyedül voltam akkor éppen ott nála, angoloztunk, és följött két haverja hozzá. És elkezdtek piálni. De úgy, hogy közben elvileg az én angol órám volt, érted? De va. Tehát akkor most elkezdtek piálni úgy, hogy... Hogy én ott angoloztam. Igen. És ő volt a tanárod. Ja, ja. Hát ilyen, nem ilyen iskolai tanár volt, hanem ilyen korepetálás, tudod. Tehát ezt úgy képzeld el. Hát volt rendesen suliba is angol, meg mellette jártam oda is. Na mindegy, és az a lényeg, hogy ott elkezdtek ott piálni, hát én vágtam, tehát anyám kocsmába dolgozott, tehát nem voltam hülye. És akkor próbált úgy csinálni, mintha nem lenne egyértelmű, hogy itt most neki azért a pénzért, amit én vittem, nem ezt kéne csinálnia. És meleve ez is úgy bosszantott, aztán így... Hány éves voltál egyébként, ha lemaradtam róla? Hát hatodikas voltam kb. Vagy hetedikes max, de inkább hat. És akkor ott megy az óra, már majdnem vége van, és akkor ott valahogy a haverjával elkezdenek beszélgetni, de akkor már jó ittasak voltak, és hogy igen, hát, hogy egy mai fiatalok nem tanultak meg, nem is tanulnak meg, valami ilyesmi volt, mi az írásban műveleteket végezni, hát mondom, dehogy nem, én megszóltam, hát dehogy nem tanultunk meg, hát megtanultunk mi is. Na akkor add össze ezt, és akkor ott leírta a papírra, de akkor már itt ott ilyen ittas volt, ez a hőbörgős ittas. Aha. És akkor összeadtam neki. Jó, de akkor a kivonást, és akkor ezek most egy hatodikasnak érted, ne rögtessél már. És kivontam. Jó, hát akkor az összeadás, de tudod, már nem tudott mit kitalálni, és akkor a osztást. Hogy elkezdem csinálni az osztályt, de maradékosan, hát jó mondom, maradékosan fogom megcsinálni, de mondom azt a végén. Hát is maradékosan dolgoztál, nem? Igen, de és mondtam, hát azt a végén fog majd, vagy mit, nem tudom, már nem emlékszem rá pontosan, és akkor a lényeg az, hogy elkezdtünk vitatkozni, hogy melyik oldalról kell elkezdeni megcsinálni az osztást írásba. És így olyan hülyeségeket magyarázott, hogy eszméletlen, és én meg ilyen elég öntudatos gyerek voltam, és mondtam neki, hogy mondom, hülyeséget beszél, mert mondom, nem így kell, de hogy ne mondjam én is, hogy erről beszélt, hogy a mai fiatalok azt se tudják, hogy kell, meg minden, és ott a két haverja csak röhögött, az öreg meg már be volt addigra nyomva, ugye rendesen, és akkor add ide, majd én kiszámolom, nem mondom, ki van számolva, jó, majd megnézzük, és akkor elkezdett ízelni, de látszott, hogy kajak nem vágja, hogy mi van, tudod. Azt úgy kell, hogy akkor a maradék, a francba már, hogy látok ide a szemüvegemet, tudod, mint az lenne a probléma. És akkor elkezdő tizélni, hogy jó van, most, oké, na, itt van, és akkor emlékszem, annyira szemem előtt van pedig, vagy 20 évet történt, hogy itt van, kiszámoltam neked. Hát mondom, ez teljesen rossz. De ez hozzatok egy számológépet a büdös fenébe, és akkor a cigit lóbált, össze-vissza hamuzott, tudod, és akkor így elmegy nagy nehezen egy számológépért, visszajön, elkezd ütögetni. A büdös bocsánat! És akkor így, a francest sem bele! Nem jó ez se! És persze mondom, nyilván a számológép nem jó, és akkor mondtam, jó, már lejárt az óra, köszönöm, viszlát, és akkor hazamentem, iszonyat ideges voltam. Mondtad azért anyukádéknak? Tehát így... Simán. Mondtam, én ez az alkoholista, ez többet nem fog járni, és felejtsék el, hogy én még egyszer oda megyek. Hát anyám meg... Aztán beszéltek a szüleid vele? Tehát, hogy így... Nem tudom, de többet nem kellett mennem, az biztos, hát gondolom lecseszték. Hát anyám az olyan volt, hogy bement az igazgatóval veszekedni meg mindent, tehát hogy ő ez a szülő volt, aztán utána otthon engem is elvert. Tehát, hogy ott bement osztani, de azért én is megkaptam, ott bennőrültem, mit, ez az anyám, hogy kiosztotta, ízzél, nesze neked, majd legközelebb is, akkor hazajött. Igen, tehát kaptam. Na jó, tetszé, hónapig se tévé, meg nem is, akkor különben se, és a számítógépet is kihozom a szobába. De, azt nem vigyed ki! Tehát, hogy jó fej anyám volt, meg most is nagyon jó fej, de szerintem biztos, hogy kiosztotta, de hogy így valahogy ez bennem annyira megmaradt, hogy az osztás érte, tehát hogy nem, tehát hogy miért okoskodik, amikor ez a világ legegyszerűbb dolga, bár hozzáteszem, nem nagyon emlékszem rá, hogyan kell, de szerintem egy 2-3 percet újra rájönni. Nyilván, tehát hogy annól ezeket ugye nem használjuk, azért elfelejtjük, tehát így tök jó, hogy amúgy tök hasznos dolgot tanítanak az iskolában, tehát ezt szeretem. Gyakorlatilag egyébként erről az jut eszembe, hogy volt egy osztálytársam, tehát szerintem annó ezt mi annyira nem értettük, ő nagyon rosszul érezte érezte magát, de így utólag, tehát hogy nyilván ez nem gáz, így felnőtt fejjel, de alapból, tehát hogyha ez megtörtént volna mondjuk 8. korában, vagy valami, tehát gyakorlatilag a srácnak bejöttek a szülei, azt elkezdték ott izé szídni a gyereket előttünk, érted? Jaj, de gáz, de tehát gáz. Tehát azt akkor még nem nagyon értettük szerencsére, de hogy így visszagondolok, hogyha ez mondjuk 8. történik meg, érted? Amikor ugye csak az számít, hogy ki mit gondol rólad. És na érted? Tehát az nagyon gáz. Egyébként most valaki kérdezi, hogy volt-e valami, amiből megbuktatok? Hát nálunk csak ilyen, most bocs, hogy ezt mondom, de aki onnan abból a nevezetes utcából jött, hogy így mondjam, csak ők buktak meg, meg akik aztán ilyen kisegítő iskolába jártak Diszelbe. Tehát, hogy... Na, akkor megyünk vissza az osztályterembe. Tehát, hogy nálunk így ez a megbukás, az irgalmatlan nagy szégyen volt általános iskolában. Hát általánosban mondjuk igen, tehát azért később már nem. Tehát így nem tudom, hogy vagy vele. De általános... megbuktál valamiből? És én nem. Általánosban senki nem bukott meg semmi. De egy ember bukott meg valamiből, de abból fú, mekkora. De tényleg, akkor az ilyen szégyen számba ment, tehát ott nem nagyon buktak az emberek. Abszolút, abszolút. Én matek érettségén buktam meg. Hát említettem már, hogy milyen szinten üztem a matekot, tehát értitek? Nem, ezt már tudni kellene, mert 7. És akkor én ott feladtam. De tényleg, tehát én azt sem tudom, hogy jutottam el 4. egyébként matekból, lövésem nincsen. És elmentem matek érettségizni, iszonyat izgulás, és te is érettségiztél, Alex, nem? Nem, én nem. Nem érettségiztél? Nem, én elmentem, más tanulni, tehát nekem nem jött be a gettó közepén a szakmunkásba járás. Tehát... Na mindegy, és iszonyat izgulás, érettségi, mert előtte hú, tétel, tanulgatás, hát mi meg nem annyira, hogy mondjam, tanultunk, hanem más csináltunk, és főleg, amit a Marci szokott mostanában, és aztán képzel... Igen? Ez általánosban? Nem, hát érettségiről beszélek. Ja, még azt hittem, hogy mindig ott tartunk, hogy megbuktálna. Ja, az durva lenne. Nem, érettségin, és nem, abszolút nem tanultam szinte semmire, de ilyen szerencse gyereknek tartottam magamat. Tehát így bementem úgy, előtte azt hiszem 1-2 órát tanulgattam érettségire, és kérdezték, hogy izgulsz? Hogy izgulok, tele vagyok izé puskával, de én egyáltalán nem. És viszont az volt a para, hogy én mindig én féltem attól, hogy lebukok puskázás közben, ezért bevittem a puskát, és ilyen legritkább esetben tudtam használni, mert végig azon paráztam, hogy le fogok bukni. Igen. És így bementem érettségire, matek érettségire, és akkor a tételek, hú igen, ha a tételeket tudod a zöld könyvből, azt tudod, meg még valamit fölírsz a lapra, még csak a nevedet is, az már 2, az már megvan. Én így álltam hozzá, bevittem a puskát, hát nem tudom egyébként mire számítottam, hogy majd ott hirtelen megváltozok, nem mertem puskázni, jó, kimentem WC-re, és megnéztem gyorsan a lapot, de össze-vissza voltak keverve, azt se tudtam, melyik tétet kellett volna megnézni, na mindegy, jó van, kikészítettem egy lapot, ami kb. Hasonlít rá, ráírtam azt a lapra. Tehát ez a totális káosz. Ez a totális káosz, és akkor így valamit még próbáltam irogatni, meg tudod, ez az átnézek, a haveromra, te vágsz valamit belőle? Tudod, és akkor így rám néz, mi van? Te vágod? Hülye vagy? Tudod, és így, nem vágom, dehogy, kimenjünk, menjünk át. És akkor jó, fölálltunk, köszönjük szépen, néznek ránk a vizsgabiztos. Ennyi volt, fiúk? Hát igen, ennyit tudtunk, tudod, nem akartuk azért annyira flagmán előadni, mert ott nyilván, hogy hát, ha a tanár majd jó fejlesz. Igen, igen. Hát ugye szóbelire is el kellett menni, mert az írásbeli nem jött össze, enyhén szólva. És akkor így bemegyek szóbelire, húzzon egy tételt, előre megyek, húzok egy tételt, leülök, megnézem. Olyan szinten orbitálisan lövésem nem volt róla, hogy mi a büdös franc van a papírra írva, de nem az, hogy hogy kéne kifejteni, hanem hogy ez mi? Tehát, hogyha ezt láttam volna egy poszteren, akkor én azt hittem volna, hogy kémia vagy fizika, de nem matek, és így jól van, hát ez bukó. És akkor fogtam, fölálltam, egy perc alatt eldöntöttem, hogy ez nekem sajnos nem jött össze. Leraktam, hát utált a matek tanár végig egyébként egész 4 év alatt, és így úgy csináltam, minthogyha most nem utálna. Gergő, hát próbáld meg, meg így meg úgy, jaj, ne haragudjon, talán ne fárasszuk egymást, nem fog ez nekem most sikerülni. És akkor így mindenki így néz, elég lazára vettem a figurát, kimentem, megbuktam, és aztán pótvizsgára kellett mennem. Fateromnak az egyik ismerősé, ez egy ilyen, tudom én, 32-3 éves hölgyhöz elmentem másfél hónap korrepetálásra, irgalmatlan jó fej volt. Kérdezte, mit tudsz? Semmit. Jó, kezdjük az elejétől. Ilyen hetedikes anyagokkal elkezdtünk dolgozni, stb. Másfél-két hónap alatt annyira vágtam mindent. Mondom, ez ennyi? Ez? Érted? Ebből buktam meg. És visszamentem, és pótérettségén én 85%-osat írtam. Tehát, hogy ilyen... Hát akkor sokat köszönhetsz a faszinak akkor, tehát... Hölgy volt egyébként, de igen. Úgy hölgynek. Igen, annyira jó fej volt, annyira el tudta magyarázni, és tudod, nem ez az ideggörcs, hogy ezt már hetvégben tudni kellett volna! Oké, tételezzük fel, hogy tudni kellett volna, de ha megkérdezzük, de azért vagy értjük, itt, mert nem tudod. De tehát, igen, de ha nem tudom, akkor mi van, tudod, és... És akkor a legjobb válasz a menj vissza hetedikbe, tehát... Igen, tehát kösz. Tehát ez a LOL-ba van ez a add el a skinedet. Tehát, hogy igen, meg uninstall the game. Tehát... Igen, uninstall, de azt még tudod, de hogy a skinedet nem tudod eladni, érted konkrétan? Tehát ilyen opció nincs a játékban. Tehát ez a legjobb, hogy sell it. Na mindegy, szóval én igen, én ebből egyszer így buktam csak meg, aztán utána soha semmilyen más vizsgán nem. Nem, mert utána már nem volt más vizsgád, nem? Hát de volt. Volt például, jártam abba a programozói suliba, tehát az is tök röhelyes egy iskola volt. De fél évkor már én magyaráztam a tanárnak, mit hogyan kell csinálni. Sok értelem volt egy évet járni oda. OK is képzésről ez. És, hát ja, én nem tudom egyébként, tehát te ugye programozó vagy. Ja, bocs, belekavartam, igen. Nem, csak még azt mondtam, hogy akkor még volt a jogosítványnál. Mi volt az, amikor így szlalomozgatni kell, meg mérlegállás, meg minden, rutin, akkor még volt rutin, és annyira ideges voltam, hogy lecsúszott a kuplungról a lábam, és lefulladtam. Egyszer megbuktam rutinon, utána megszereztem egyből a jogsít, tehát ennyi, többre nem emlékszem, hogy megbuktam. Az a poén, hogy nekem van egy ismerősöm, aki a Makkosnak a testvére egyébként, őt 5-ször húzták meg. És 6-szorra csak azért nem, mert utána már izére kellett volna menni ilyen mentális vizsgára, tudod? Ez a jogsi? Aha, tehát a vége, a maga a tényleg a vezetés, tudod? És az a forgalmia. Igen, és az a poén, hogy de mindig így húzták meg, hogy na menj balra, elmegy balra, hát jobbra kellett volna, akkor ez még egyszer jössz, és még egyszer 20 000 forint, érted? Aha. Azt vágod, hogy most hogy megy egyébként itt Pesten? Teljesen ledöbbentem, és nem 2-3 embertől hallom ezt, hogy... Most volt az egyik ismerősömnek az öccse, vizsgán is így nagyon készült, apjával is vezetett, nagyon lelkiismeretesen, mindig ott ült az anyós ülésen, mondta, hogy jó, itt most így, itt most úgy, tudod, fater és tök lelkiismeretes, ilyen nagyon összeszedett, precíz család, és így, és akkor így elmegy, vizsga, beül, jó napot kívánok, és akkor így ránéz a vizsgabiztos, hát ez most sajnos ma nem fog sikerülni. De úgy, hogy el sem indított a kocsit. És így néz rá, hogy tessék, hát ez sajnos ma nem fog sikerülni, mert majd eddig mindenkit átengedtem, úgyhogy ha van nálad boríték, akkor ne is adjad, mert most nem fog sikerülni. És így. Oh, de szar. Nagyon. És hogy így megy, Így megy, hogy fogtál, így megy, itt a legtöbb helyen azt mondják, tehát most 4-5 közelismerőstől hallottam, tehát nem az interneten olvastam a hotdog.hu-n, érted, vagy mit tudom én, tehát, hogy... vagy a világösszeesküvés, és tökre biztos, hogy igazat mondok .com.sd.us.tv-n, érted? Pont tehát 9/11, tehát így... Igen, és akkor még van mögött egy izé, egy, mi az, egy port is. Szóval, hogy bemész, 20-as boríték, jó napot kívánok, odaadod, mész két karikát, szavasz. És azért ez durva, mert ilyen emberek közlekednek majd egy, vagy nem majd egy, hát most is a forgalomba. Hát egyébként most Kreffer, akiről még mindig nem sikerült leiratkoznom, Kreffer rakja le most a jogsit, most azt csinálja. Hát good luck hozzá egyébként. Azt hiszem, azt mondja, good like hozzá, tehát így. És pont közben néztem egy good like-os mémet, amit a Magyar Peti berakott ide, ilyen podcast bulis banzáj. Jaj, kaptunk egy kommentbe egy videót. Én azt mindenképpen ki szeretném posztolni nektek. Ez az, amit már láttam, vagy... az igen, néztünk? Amit egyszerre néztünk meg műsor előtt, igen. Igen, egyébként egy jó videó. Abszolút, tehát, hogy ilyen zseniális kategória. Hát technikailag nem egy, nincs a magaslaton, de azt hiszem, mivel egy látszik, hogy ugye egy ilyen amatőr, úgy mondanám, hogy videóvágásban nem annyira járatos szerintem ember csinálta, vagy nagyon sietett, vagy hát mondjuk alapból nem egyszerű ezt egyébként így összevágni, de annyira vicces lett az egész, hogy de most nézzétek meg, majd az adás után, de beleraktam a leírásba, szerintem eszméletlen jó. Meg hát nem tudom, Alex, te mit gondolsz róla, de... Nagyon-nagyon menő. És nem egészítetted ki, tudtam, annyira tudtam. Mivel? Hát a nullákkal, tehát ilyen 1920, az enyém 00, 50, 00. Hát mert én 1 óra, 9 perc, 20 másodperckor. Igen, de azt úgy kell írni, hogy 01, 09, 20. Miért kéne úgy írni? Mert két darab hely van a számnak hagyva, és de te, Alex, őket. Most ezt írtad, hogy 00, 50, 00. Ez így sokkal jobb, tényleg. Hát bal oldalt az óra, középen a perc, jobb oldalt a másodperc. Ja, és hogy 50. percbe raktad ki. Jó, te meg linket nem raktál, úgyhogy egy szavad ne legyen. Jó, én legalább raktam olyan linket, ami... Nyomtam space-t, és nincs ott, úgyhogy ez a progi hibája. Mert ez nem a progi hibája, hanem ez egy szerkesztő, ez nem a YouTube. Tehát itt ott van egy kis ikonka, add link, névre hallgat, és akkor ott hozzá tudod adni. De hát ezt nekem senki nem mondta. Jó. Na mindegy, most már mondtam. De egyébként az adás előtt mindenkinek mondom, megbeszéltük, hogy odaérjük a nullákat, és nincs ott. Egyébként igen, ez igaz, tehát ezt nem vitatom. Igen, tehát most összedőlt az életem viszontlátásra. Mit akarok mondani? Valamit nagyon akartam mondani, de már nem tudom mi. Komment. Én azt szeretem, amikor azt mondja a tanár, hogy ez negyedikes anyag, és erre az osztály, akkor miért kérdezi? De tényleg, ez negyedikes anyag, akkor miről beszélünk? Muszáj felolvasnod. Majd egyszer, még már egyszer megtanultad. Hát jó, te meg már egyszer ettél. Alex, ezt muszáj felolvasnod. Tanár pohárját hozzáragasztottam az asztalhoz, és erre a tanár, Dick... De ezeket a kommenteket annyira nem értem, hogy ilyetetlen. Egyébként annó csináltunk ilyet, hogy... Tehát annyira hardcore-ot durva osztály voltunk, ugye? Tehát, hogy meg én is ez a háttér életemmel, tehát így laptam egy tömítőgyűrűt. Hát nagyon hát, meg két babot, igazi. Két... Ugye téged a gangster élet választott. Igen. Anika, hát szétudtam a fejedet, ja. Két babot loptam. Egyébként volt egy olyan szülő, aki szintén nyilván a gyerekek előtt szitta általánosban, de az olyanokat mondott, hogy majd napig megegyeztem. Tehát, hogy de ilyeneket, hogy ezt hogyan tudod velem megtenni, fiam? Hogyan tudod velem megtenni? Egészen az evolúcióból idáig fejlődök, és azt értem nem? Tehát ilyen, szerintem a faszi, a faszi az most ilyen, ilyen a stand-up comedy-ben van. Stand-up comedy. Hogy... De mondjuk én ezeket a palikat bírom, csak ez addig jó, ameddig nem a szomszédod, és nem ugyanazt ismételgeti egy éven keresztül, tudod? Mert hogy... Igen, csak hogy ezt így elmagyarázni egy gyereknek, hogy kifejlődtem az evolúcióból azért, hogy ezt, és ezt érdemlem, tudod? Tehát, hogy így, Jó, hogy nem már érted, hogy meggyónod az egész izi atomi szerkezetedet. Na mindegy. Hogy a Gangster Háttér Egyetemmel, hogy ugye Bab, meg Szilva, meg mi volt? Ja, Temítőgyűrű, tehát hogy igen, ja, Alátét, tehát az nagyon durva. És már nem tudom, mit akartam mondani. Miről beszéltünk? Én nem tudom, te miről beszéltél igazából. Én a legritkább esetben tudom, hogy te miről beszélsz. Csak amikor már izé van ilyen. Miről volt szó? Amikor a kommenteket... Ja igen, hogy na ugye... Jó, de figyelj, ugye én nagy... Na most megvan ugye a kontextus, nagy gangster vagyok, sokat lobok meg minden, ugye Szilván, igen, még Babot is, és egyszer sütöttünk süteményt a tanárnak, mert annyira gangsterek vagyunk, és tudod ilyenkor... Na, de mondjuk, tehát, és akkor volt egy tanár, akit mi akartunk szivatni, tudod? És még emlékszem, igen, is rá. Hát ugye ilyenkor most mindenki a legrosszabbra gondol, ugye, mert én nagy gettós vagyok, tehát biztos valami olyat tettem, mert azóta izé ott van a sírban, tudod? Tehát így belekevertük a patkánymérget. És... Nyilván elástátok. Igazából Lali most az ő sírját hantolja ki, mert egy építkezés lesz arra, és nehogy izé 20 év után rábukkanjanak a nyomukra. Ja, mondjuk érdekes lett volna, 0 évesen ássátok el, de mindegy. Igen, és akkor tehát így volt sok sütemény, ilyen linzer, tudod? De rengeteg puha linzer. Fú, de gyűlölöm a linzert. Mindegy. Az a sütőipar apokalipszise. Tehát amúgy utálom a linzert, utálom a linzert, ellenben nagy muterom süt olyan linzert, hogy tehát én világéletemben utáltam a linzert, mert ilyen száraz szar az egész, meg ilyen igen, ilyen fos, és nem tudom, hogy mit csinál a nagy muter, de kajak olyan, mint Ryan, valami szuper kár, sütemény. Ryan kár, hogy nincs itt, most mondhatná, hogy minden tiszta szar. Na mindig is az a lényeg, hogy az egyiknek a lekvárjában, tehát ilyen lekváros volt a süt, és az egyiknek a lekvárjában volt egy pontró, és azt odaadtuk a tanárnak. És micsoda? Megette. Volt egy pontró. Fú, nem mondod, mi az a pondró? Ezt sem használjátok Pesten, kukac. Hát ilyen, az a pici kukac, gyümölcs kukac. De pondró? Te milyen egy burgyé nyelven beszélsz te? És én azon gondolkoztam. Dignál, milyen pondrót laktál szütyőjében? De zsokám. Mondom, én azon gondolkodtam végig, hogy milyen miskolci szavakat tudok mondani, mi Pesten nincs. Hát most találtam. Hát sikerült, teljesen elkapráztatnod. A pondró. Hát mert hogyha egy kukacok vannak egy mondjuk szényített barackban, akkor ez pondrós. Pondrós, fúj! De ez egy... Fúj, de... És ti használjátok például azt, hogy susnyás, meg dzsindzsás. Igen, a dzsindzsás nem tudom mi. Ugyanaz, mint a susnyás. Ja, de a susnyás, meg igen, mint a reketyés. Azt is rámom, tehát ez annó volt valami a szar videó, hogy reketye lovag vagy. Ja, nem, az egy, ez egy személy nem, volt a reketye lovag. Nem, hanem a izébe volt a nem a Brian életében, hanem mi volt a másik, a gyaloggalobba volt, hogy mi vagyunk a ni lovagok. Ne mondjátok. És akkor abba volt, hogy hozzatok nekem egy rekettyést. És akkor el kellett menni, hoztak egy rekettyést. Figyelj, és azt akarom megkérdezni, hogy ugye ti is gyerekkorotokban ennyire nem használtok semmi szót Pesten, tehát így sem semmi a kuka, szót, se podró, hát se, figyelj, se kácsongás. Járok. Kácsongás? Na én, és az már, még mi a búvának? Na azért már, hogy kétszer elmondtam ebben a zörgésben eddig. Nem, a nem, hanem amikor hintázol a széken. Kaptunk, hogy hívják ott? Kaptunk 220 forintot. Kurva jó! Írja nekem a srác, Alex a vidéki paraszt. Na hát, így lettem elkönyvelve, gyerekek. Na figyelj, azt akarom tőled kérdezni, ha már átmentünk ilyen nyelvfejességi órába, hogy... Alex gyerek, elég baj az, de mi? Hogy a tanárom vagy. Figyelj, azt akarom tőled megkérdezni. Nyilván ti is fogocskáztatok gyerekkorodban. Tehát fogocskáztatok gyerekkorodban. Tehát igen, én fogocskáztunk. te fogocskáztál gyerekkorodban önmagaddal, és így megvagyok, hát durót. Na, tehát fogocskáztatok gyerekként, igaz? Ez ház, igen. Hogy hívtátok azt a pontot, amihez ha hozzáértél, akkor védelem alatt álltál, és nem foghatott meg a fogó. Vagy hát megfoghatott, de nem telettél tőle a fogó. Na, hogy hívták azt? Ó, már nem emlékszem rá. Mert én Tapolcán azt mondtuk, hogy csinga. Csinga. Csinga, sehol máshol nem hallottam ezt, hogy az a csinga. És én azt hittem, hogy a földön, vagy legalábbis az országban mindenhol ezt mondják, hogy csinga. Azt és aztán, amikor apámhoz mentem Veszprémbe, nem, és amikor apámhoz Veszprémbe mentem, és ott a kislakótelepen ott a srácoknaktól kérdeztem, hogy beálltok fogocskázni? Igen. Melyik a csinga? Miről beszélsz? és ott meg úgy hívták, hogy vár. Nálunk is valami csingaszerű neve volt, de hogy mi valami... Ó, srácok, mi van? Valami U-betűs. Nem itt eszedbe? U-betűs. Pondró. Mindenki kezdje már elírogatni itt a podcast.hu-s chatbe, hogy izé... Várjatok, ne úgy csináljuk, mert azt nem találjuk meg, hanem csináljuk úgy. Csűrház egyébként közben írják. Na mindegy, akkor csináljuk így. Ház, csűr. Valami hát házat sokat használnak. Igen, ez U-bet, a ház akkor... is ház. Srácok, azt írjátok a U betűsre, és most ne hülyeskedjétek el, U-ból. Tehát, hogy ha valaki emlékszik, hogy ott Miskolcon, aki Miskolc és környékén, azt írja srác egyébként, hogy nálunk ház volt, random drunken szerb, és pedig ő is miskolci. Igen, de tehát azért én úgy vettem észre, hogy Miskolcon is Karás. Vannak mások, akik más mondják. És ez a csinga, tudom, mint a Jojo, mikor még megfogod, tudod? De minden... Gettóba csinga. A get... Ez a komment, Bence, a gettóba csinga. Hát igen, csing-csing. Csűrnek hívtuk. De jó, csűr, de fura. De ez milyen fura már, hogy például csűr. Hát most ez csak egy tényleg egy alföldi. Nem biztos, hogy U betűs volt egyébként, tehát most írja valaki lehet, U-ház. Hogy Z, tehát így... vagy X. Nem, de valamilyen fura hangzós volt, és nem emlékszem már rá. Ezt úgy mondtuk, hogy... Uganda, minden. Köszi! Igen, Uborka, köszönjük, tudunk U-betűs szab. Igen, tudunk U-betűs, U-ház. Igen, vár, óvszer, oké, persze. Jó, oké, a házt hallottuk, meg a várat, azt oké, most már házat ne írogassatok. Írja a sász, szerintem még most iskolások, mert spannak hívják. Spann, jó van, persze. Most spannoltam! Most spannoltam, nem foghatsz meg! Afkolok! Én félfokozok, afkolok! Afkolok, picit af vagyok! Mi Zsolcán ipi apacsnak mond... Az más az ipi apacs! Azt mi is használtuk, de azt rosszul tudod, azt bujocskánál használtuk azt, hogyha leütötted a búj, aki keresett téged. Bár mondjuk lehet, no, hogy azért... lehet, az ipi apacs az rémlik. Nem tudom, hogy mi is játszottunk olyan fogócskát is abból. De lehet, hogy az volt nem... nálunk a ház. De azt tudod, az ipi apacs, az a bujócskában nálunk legalábbis úgy volt, hogy többféle bujócska van. Van, amikor elbújsz, és akkor megtalálnak, vagy nem. Az az uncsi. De van egy olyan, hogy elbújsz, és van egy hely, lehet, hogy ipi apacs egyébként, Litya. Valószínű... És az a hely, ami körül el kell bújni, és ha aki elbújt, előbb ér oda ahhoz a helyhez, érinti meg, és mondja azt, hogy ipi apacs, akkor kiesett a kereső, és újra ő keres. Ez volt az ipi apacs nálunk. Én legalábbis így emlékszem. Azt mondja, srác, hogyha Észak-Miskolci vagy, akkor a... Sónak hívták. Ez Lamatyil mondhat valamit. Veszprémben meg Cile volt, te jó ég, Cilét soha nem mondtam. Figyelj, mi az a Lamatyil? Én nem tudom, pedig én itt élek Miskolcon, mert nem tudom mióta. Érd már elég szíves, mi az a Lamatyil, aki tudja. Zsingacsi, jó persze, Zsingacsi persze. Vagy Zsingazsi. Szajver a kecske, igen, biztos mindenki ezt a rivált a fán. Figyú, például te ismered azt a szót-e, vagy ismered-e azt a szót, hogy katingolás? Nem. Kating, nem. Katingolás, zörgés. Azt mondjuk mi se használtuk, csak a szomszédom. Ne katingolj. Aha. Cite volt, vagy cile. Cile, de Veszprémben volt. Micsoda fogócska volt ez. Sufni. Écs, ecsédi, vagy van cséd? Mi van? Jaj, ne, gyerekek, ilyen szóvicceket nem, mert ezek a borzalmasan gagyik. Debrecenben só. De durva egyébként. Na mindegy, ez vicces. Ez tökre vicces. Érdekes, hogy milyen pici ország vagyunk. És lemutoltad magad, milyen érdekes. Annyit mondtam, vagyis... milyen pici ország vagyunk, és lemutoltad magad. Ez ilyen kár így hangzott. Milyen pici ország vagyunk. Beülök a sarokba, sírok egy picit. De mert milyen pici ország vagyunk, és hogy mennyi eltérés van városok meg faluk között így a szórendeknél. Te például a Tiszaújvárosban nem beszélsz, tehát ott te nem beszélsz. Hogy érted? Mármint, hogyha nem beszélsz Tiszaújvárosban. Nem Tiszaújváros, Bécstán. Tehát a Bayern akcentus von. De miről beszélsz, Alex? Meg én nem vágom. Na jól van, nem figyelj. Nem tudom, van itt valami hely, de olyan akcentus von ott, hogy ilyen... Tehát még emlékszem, hogy Harsányban ismerősünknek az anyukája mindig úgy mondta, hogy menjetek le a Bódba! Tehát falun is működik. Sziasztok! Figyú, ha... Én azt akartam még kicsit kifejtegetni, hogy te gyerekkorodban elküldtek téged a szüleid ilyen táborokba? Jaj, nagyon rossz volt, igen. Voltak emlékezetes... Igen, rossz volt. Júj, hát ezt el kell mesélni, vagy te meg akarsz mesélni először? Nem, mesélj csak nyugodtan. Tehát szép nyáraias idő volt, akkoriban még, tehát általában itt szoktam történet mesélni, kicsit kifigurázva, tehát így, és a kilincset akkor még nem ívesen formált, na tehát, hogy, hogy elmentem ebbe a táborba, én emlékszem rá, még te ezt el is meséltem nem régen, mert ez egy akkora idiótaság volt, és volt az osztályfőnökünk, azóta már meghalt, Isten nyugasztó, elég egyébként egy rendes volt, és ő azt akarta csinálni, hogy este menjünk el túrázni, de fel kellett kelteni a gyerekek érdeklődését, tudod? Várjál, közben érkezett egy a podcast-es gettó kép, ezt ér a komos show notes-ba. Használj nullákat. Jó. Mert különben ilyen tök retardáldan néz ki az oldal. Na, benn van? Ezt mivel kíváncsi vagyok, addig nem folytatom. Pillanat. És nyár volt. És nyár volt. Az mekkora poén volt? Az melyik podcastben volt? Azt én vissza kell hallgatni. És nyár volt. Hát, azt sírtam. A srácban nem, egyszer nem hagytuk mondani, de mindig ugyanonnan kezdte el, mert ennyire jó fej volt. Nem is akarta, de megcsinált az estét, tehát, hogy... Teljesen. De nem az estét, nekem a hónapomat megcsinálta. Zseniális volt. Benn van a podcast és a gettó egyébként. Tehát humorista leél úgy egy életet, hogy nem mond ilyet, tehát... Hát abszolút, tehát ennyit nem tudom, mikor röhögtem, mint akkor. Tehát nem tudom, ki volt már ő, mi volt már ő, de... És neked is az orrodban ott a spangli. És miben vagyok, mint valami bugyiba, annyira tré. Nem, mint valami nagyon retek. Nekem milyen sapka van a fejemen? Hát mégis good like, mint valami ízé rossz transvestita. És mi van a kezében, valami ultra... Mi az? Flektor. Flektor, fú. Na igen, tehát, hogy akkor még a kilincsek jobbra kanyarodtak, igen. Itt tartottunk. Na igen, ilyen a legsztoriai. Na, és az a lényeg, hogy ugye rá akartak minket venni, hogy nyári jó, táborban. Hogy éjszaka túrázzatok. Hogy éjszaka túrázzunk, igen, de ezt ugye úgy kellett, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltse. Tehát azt az úgy nézett ki a nyári táborban, hogy kimegyek a folyosóra, ott van osztályfőnök, elkezd beszélni a telefonba, hogy ja, igen, és elveszett, és nem találják. Na mondom, bazd meg, mehetünk sétálni. Tehát érted, de így, nem volt átlátható kicsit durva. Sem. Tehát ott ültem, hogy na bazd meg. Pedig már kinyitottam a jégkrémemet, éppen most kezdünk el pókerezni a 6. osztályban, mindegy. Tehát most derül ki, hogy milyen gettók voltunk, csak éppen nem pókert játszottunk, hanem pirosra felvennét. Hasonlóan dóp. Na mindegy. És akkor a 25-ös podcastben volt a nyár, most közben belinkelték. Köszönjük szépen, berakom azért ezt is. Rakd be a show notes-ba. Na és hogy ugye volt az osztályfőnök, és akkor elkezdte nekünk mondogatni, hogy hogy jaj, és akkor elveszett a kisgyerek, és hogy az erdőben, és hogy nekünk kell megtalálni, mert az olyan baromira logikus, nem? Hogy nyilván. Elveszik egy gyerek egy erdő. Volt. Hát szerinted. Ez volt, nem? Meggondolom. Szerinted. Hát figyelj már most komolyan, elveszik egy gyerek, vagy felhívják az osztályfőnökünket, akit nem is ismernek nyilván, érted? Meg felhívják az osztályfőn. Ki hívja fel az osztályfőnökünket, elveszett a gyerek, és nem a mentőket, meg a rendőrség jön, hogy nehogy meghaljon a gyerek, érted? Aha. Hanem nem egy csapat gyerekkel fogjuk megmenteni a gyereket. Tehát akik biztos, hogyha a gyerek elesett, eltörte a lábát, akkor képbe van, mit kell csinálni? Tehát így csak ordítanak, hogy medik, és akkor Alex rögtön ugrik azért 12 évesen, érted? Aha. Tehát és akkor elkezdem hívni. Tökre valószínű. Igen. És akkor mentünk 3 kört az erdőben, találtunk egy képeslapot, azt hazajöttünk, hogy a gyerek meglett, azóta felhívták az osztályfőnököt. Tehát ilyen annyi kreativitásuk nem volt ennek a sztorinek a kialakításában. Érted? Hát hogy ez valami ennyi volt, de ennyi. Tehát elmentünk, sétáltunk vagy 4 kilométert, mindenki már így... így mentünk már, érted? Közben ki tudja, hány kullancs, meg lánykóros lettek utána az emberek, mindenki meghalt. Jó, ezt kicsit tudematizáltam. Nem gondoltam volna, azt hittem tényleg így történt. Na és ennyi, tehát mentünk 2 kört, találtunk egy képeslapot, aztán megint úgy tett az osztályfőnök, mint a telefonált volna, hogy jaj, hú, ha, tényleg, ó, na megtalálták a gyereket, húzunk haza. Tehát így, érted? Komment. Ne, az pont most akartam a pufikat a vízbe tenni. De és ez milyen tábor volt? Survivor tábor. Annyira Survivor volt, hogy minden nap ilyen pizza, meg ilyesmi volt. Az a durva, hogy én voltam, pont valamelyik nap jutott eszembe. Voltam... De ha felhoztam neked, biztos jobb az élményed, úgyhogy halljuk. Sokkal. Én csak jó táborban voltam, úgy emlékszem. Vagy lehet, arra rosszakra nem emlékszem. Na mindegy, az ember általában jóra emlékszik. Igen. Na mindegy, hogy Robinson tábor volt, ez volt a neve, és valahol a Bakonyban volt egy, hát tulajdonképpen sátrakban aludtunk, ilyen katonai sátrakban, külön fiúk, külön lányok, volt egy étkező sátor, meg volt ott valami kis ház, de abban nem tudom, hogy ez egyébként miért volt ott, meg hogy volt ott, meg mi, hát ez egészre igazából annyira arra részére nem is emlékszem, de a lényeg az, hogy én általános iskolás voltam, és volt egy patak, egy ilyen valami hegyi patak folyt el. Mi van, mit találtál? Nem tudom, olvasd meg kommentet, hogy nekünk is volt ilyen, csak a tanárok eljátszották, hogy jön a medve, és futottunk 2 kilométeren keresztül. Tehát igen, jön a medve, valahol a Martin telepen, ahol kb. Ott az, abban a kis erdőben, tudod? Tehát így jön a medve a bükkben. Tehát így igen, jön a medve. Tehát ennél irreálisabb. De durva, jó, láttad? Jobb. Melyiket? Láttad? Azt te durva, egy rendőrséggel beregisztrált, rendőrség logóval egy felhasználó tiszteletdő Kaver és Metalexovics, köszönjük, hogy bevallották a lopásokat, majd felkeressük önöket. Ezt láttad, ezt a kommentet? Kíváncsi vagyok. Nem látom, nem találom. Várjál, azt hiszem egyébként, hogy a linket is be tudom De várjál, ez nem beismerő vallomás volt, mert nem szándékosan a rendőrségnek mondtam el. Hanem most már mindegy. Kettőnk között beszéltünk, és kiderült. De még jó, hát így legalább kevesebb lesz a büntetés azért a két babér meg a tömítőgyűrű. Összértéke meghaladta a 6 forintot. Nagy értékű lopás. Na mindegy, és azt akartam mesélni, hogy, hogy volt egy, képzeld el, egy olyan hegyi patak, ami ott a közelben... Bocs, hogy közbeszólok, emeld már ki azt a kommentet, hogy ott jelenleg felül, tehát azt látni akarom. Nem találom. Nem tudom a kommentet kiemelni. Miért nem tudom a kommentet kiemelni úgy egyébként? Mi volt a neve egyébként? Rendőrség. De volt izé kép. Nem. Na mindegy, hadd meséljem már el, mert belekavarodok. Na igen. Tehát, és a lényeg az, hogy, hogy volt ott egy ilyen kis hegyi patak, és annál a hegyi pataknál egészen egyszerűen ilyen kis vízesés volt, de nem, ne úgy képzeld el, hogy ilyen, mit tudom én, 20 centis, hanem így rendesen ilyen 2,5 méter magas kb. És egy, a vízesés egy ilyen tóba, egy ilyen kisebb tóba, vagy hát tó az túlzás, tehát egy ilyen elég mély részre, ilyen pancsolóba végződött, és aztán folyt tovább. És azt csináltuk, hogy föntről a vízesés tetejéről ugráltunk bele ebbe a tóba. De nagyon durva volt, mert volt vagy 6 vagy 7 fokos az egész, és egyből tudod, beugrasz, és egyből így kapálozva jöttél ki a vízből, mert annyira iszonyat hideg volt. Hát ilyen, itt tudom én, 3, ez túlzás mondjuk, mennyi lehet, várjál, olyan, hát nem annyira túlzás, olyan 2,5-3 méter magasból. Elkezdtél recsegni, igen. Tehát 2,5-3 méter magasból ugráltunk bele, iszonyat király volt. Iszonyatosan recsegsz. Na és most? Most nem, na igen. Tehát, hogy ez volt az egyik, ami abban nagyon-nagyon tetszett, a másik pedig az volt, hogy itt a végig, itt a víznél bogaráztunk, nem tudom hányadikas lehettem, meg hogy valami fiatal srác lehettem, és gátat építettünk, tudod, és még jobban megduzzasztottuk ezt a vízeséses sztorit, hogy még nagyobbakat lehessen beleugrani, és zseniális volt, de egyébként a tábor alatt én nem emlékszek rá, hogy bármit is csináltunk volna. De hogy olyan szinten nem, hogy voltunk valahol, vagy sétáltunk valahol egyáltalán, vagy bármit is csináltunk volna, nem emlékszem rá, csak arra, hogy egy héten keresztül ott a vízbe ugráltunk. Nekünk tök jó volt, egy 4-5-en azt ott felfedeztük, de hogy ez a maradék 80 diák mit csinált ott egész végig, fogalmam sincsen. Valahogy én fel tudtam magam ezeken a helyeken találni. Nem tudom. Általában mondjuk jó társaság volt valószínű azért. Tehát akkor ti jót partiztatok. Igen, igazából. De hány évesek voltatok még egyszer? Hát szerintem olyan 6-as lehettem kb. Úgy emlékszem. Mert egyébként mi is jókat szórakoztunk, csak hogy ilyen, tehát hogy mert mi is ugyanaz a jó közösség volt, ami megmaradt egészen 8-ig, csak hogy ilyen idiótaság nem volt benne, tehát hogy... Mert hogy ugye én nem külön táborba jártam, vagyis igen, volt olyan, de az nagyon régen volt, ez a nem tudom már milyen valami indián tábor, vagy valami no, hülyeség. Hát ez is ilyen volt, ez se sulis volt, csak nyáron anyám még dolgoztak, vagy mit tudom én, és beirattak. Mert azt tudom, hogy a Survivor tábor, vagy izé, nem, indián táborba, ott tudom, hogy az volt a nevem, hogy ez is villám. De ironikus. Most miért? Hát jó, tudom, hogy az arany fuchs jobb lett volna. Faster than light. Tehát hát ez is tudom. És akkor de mit csináltatok ti az indián táborban? Azt rohangáltunk, meg merencéztünk, meg másztunk falra. Ennyi. Falra? Hát falra, olyan pici falra. a medence mellett. Tehát semmi komolyra nem kell gondolni. Ott még azért elég kicsik voltunk. Nem voltál sulis táborba? Sulisba. De az nem tábor, hanem az osztálykirándulás, nem? De nem úgy, rendes nyári tábor, csak suli szervezte, nem volt ilyen? Nekünk nem volt. Tehát a nyáron rendesen egy hetet ki lehetett maradni a suliból, a legvégéből, tehát nem mit tudom én, azt hiszem 15-én volt mindig vége a sulinak, akkor most egy héttel előtte vége van, de akkor azt az egy hetet a táborban töltjük. Nem, nekünk és ilyen így nem indult volt. A nyár. De durva, ez azért jó lehetett egyébként, mármint így nyilván osztálytársakkal sokkal jobb. Hát a még az elején imádtam, aztán ahogy Magyarország ugye egyre fejlődött, egyre nagyobb lett a pénztelenség, és akkor így kicsit a budgetet meg kellett ritkítani, tudod? És akkor már rögtön, mert annót emlékszem olyan volt, hogy ilyen hatalmas nagy helyek, külön bungalókban voltunk, idiótáskodtunk, medence volt a közepén, meg tököm tudja, a végén meg már ürültem, hogy alhatok egy deszkán. Te figyeld! Jó, mondjuk komment. Az mint valami koncentrációs tábor, igen. Komment, ez egy indián tábor, és én elhiszem, hogy benned is él az a vágy. Tudod ez mi? Nem. Ez Ákos, azt hiszem. Ez egy indián, tetsz, és én elhiszem. Nem vágod ezt a dal. De, most már beugrasz, hogy mondtad, hogy Ákos. Azt hiszem Ákos, vagy valami ilyesmi. Egyébként én voltam ilyen lovas táborban. Igen. Az iszonyat jó volt, azt például nagyon-nagyon szerettem. És... Én mindig is imádtam lovagolni, de annyira nem volt sose lehetőségem. Hát ritkán nekem is, tehát viszont képzeld el, hogy egy 5-6 évvel ezelőtt, nem, 4 évvel ezelőtt volt lehetőségem felülni lóra, úgyhogy előtte már nem tudom, tök régóta nem ültem rajta egyáltalán, semmit azt nem azt gyakoroltam. Azt hittem, hogy tök részeg vagy, hogy tök részeg voltál, és úgy ültél fel a lóra. Camry Adventures-t. Adjatok egy 44-es! Na és... Camry Cowboy. Na és képzeld el, hogy... egy ilyen parkba volt, egy ilyen nyaralóövezetbe, és nyaraltunk, ez a Balaton felvidéken volt, és mondta a fickó, hogy tudok-e lovagolni, hát én nyilván én mindenre egyébként azt felem, hogy tudok, hát, hogy ne tudnék. Tudod? Igen, te tudsz-e fúziós maghasadást építeni, felügyelni, persze, hogy tudok. Azért maradj is segíteni. Bízzátok csak rám! Ez nem, amikor Homer mondta az atomerőműben, amikor ott hagyta valakinek, hogy itt a füldugó, hogyha megszólalna a maghasadás riasztó. Tehát így, tehát... Igen, tehát a full biszti. Na mindegy, és tök meglepő volt, hogy mondta a fickó, tudok-e lovagolni? Hát persze, hogy lovagolt, hogy ne tudnék lovagolni, hát ezt nem mondtam, hogy 100 éve nem csináltam. És akkor odaadta, jó, hát akkor mennyi itt vele pár kört, fölültem rá, és így elvágtattam konkrétan, tehát így egy nyitott terepen volt, és akkor így elvágtattam, visszavágtattam, így nagyon rendes ló volt. De hogy azt akartam ezzel mondani, hogy alapvetően... Alapvetően szerintem ezt nem nagyon lehet elfelejteni, ha megtanulsz egyszer így lovagolni. Tehát, nem tudom, az a baj, én kiskoromban voltam, tehát mindig is szerettem lovagolni, de így mióta... Na de mikor? 4 évesen? Nem. Tehát ilyen 13 négy évesen. Kb. Én is tehát de így már azóta nem volt alkalmam, pedig tehát szerintem olyan, mint a biciklizés, tehát hogy egyszer megtanultak, utána azért ott maradsz rajta, tehát... Rá lehet érezni. Valaki azt írta, hogy emlékszem, mondtam, hogy falra másztunk, tudod? Igen. Valaki most azt írta, hogy falra másztunk, annyira szar volt a tábor. Kicsit alternatívabb lett a történet. Sára azt írja, szóval nem pókember tábor volt? Falra másztás meg minden. Egyébként mondják, hogy lesz volt olyan része, ahol nem csak sztorizunk. Nem, én nem voltam legalábbis. Azt kérdezi Gréta Kalocsai, akinek egy fiú a profilképe, hogy olyan rész lesz-e, ahol ők kérdeznek. Hát figyelj, most csinálhatunk egy ilyet, mondjuk az utolsó. Igen, tehát az a baj, percben. Hogy úgyis izé, tehát úgyis nagyon tehát ketten vagyunk a négy helyett, tehát így nagyon nehéz, úgyhogy ja, most lehet ilyen különleges dolgokat csinálni 55. adás. Jó, figyelj, akkor csináljuk azt, hogy de akkor légy szíves most a chatet próbáljátok meg kicsit, mármint a, nyilván a weboldalon követjük egyértelműen. Tehát a komment falat. A komment falat légy szíves kiemelni, és akkor kérdéseket. De próbáljatok meg olyan kérdéseket összeszedni, amik úgy... Jók is, igen. Tehát ne ez a ettél a zöld babot kedden, mert tehát, hogy így... Kedden, Alex, mikor dobtad a babot, akkor milyen bab volt? Fejtős bab, vagy izé? Tehát így... Igen, tehát, hogy valami epikebb kérdésekre számítunk. Nyilván azokat is fogjuk egyébként felolvasni. Azt kérdezik, hogy olyanra nem gondoltatok, hogy lehet, hogy találkoztatok ti ketten korábban is úgy 5-10 évvel ezelőtt valamilyen táborban, vagy valahogy? Amúgy szerintem nem. Pont most olvastam, de elméletileg, ha nem is táborban vagy ilyesmi, de amúgy tök lehetséges, hogy egyszer, mert voltam kiskoromban is sokat Pesten. Te Pesten voltál? Mondjuk nem, úgy. Nagyon. Hát voltam Pesten. Tizen pár évvel ezelőtt. Mert hát figyelj, amikor általános hogy... iskolás, mondtam ezt a 8. osztályát, akkor egy fél évig én fönn voltam. De hát max annyi volt, hogy elmentünk egymás mellett. Ha figyelj, ha én voltam, akkor hány éves az ember 8-asként? 14? Vagy mennyi? 8-os? Hát 13-14, igen. Na, 14 éves voltam, akkor te voltál 4. Hát várjál, 10... Akkor te voltál 4 éves, biztos találkoztunk. Hát, hogy én innen, kameri! Mert a legszóbb is vagyok. Jó, nem ilyen egy 4 éves. Durva. De most már mennyire alig érezni a korkülönbséget, nem? De úgy visszagondolva azért az húzós. Igen, tehát, hogy én duknyuke 3D-ztem, te pedig izémet az iskolában szenvedtél. Keveri azt kérdezik, hogy hova jártam a suliba, Veszprémbe. Mondtad, hogy ne spameljék tele, a komment falat. Hallod, nézem az új hozzászólásokat, 52, 53, 54, 55, 56. Tehát igen, és köztük ilyenek is. Keveri a ló, amin lovagoltál, jó ló volt. Alex, milyen iskolát kell végezni, hogy animátor lesz? Hát animációsat, tehát beírod Google-be, azt olyan OK-eseket találsz, hogy hűha, én is így végeztem. Csak mind jó drága, nem fizetős. Na, nagyon-nagyon. Most már nagyon egyébként. Kérdezték tőlem, hogy Veszprémbe hova jártam suliba? A Dózsába. A Dózsa általánosba jártam suliba. Azt mondja, aztán utána meg szakközébb is oda jártam. Mit csináltatok, amikor megkaptátok az első egyeseteket? Hát, ha én arra emlékeznék... Én kiradíroztam. Ja, a fekete pontot. Neked volt ilyen? A fekete pontot, igen, és azért kaptam másodikba az első osztályfőnökimet. Kiradíroztam a feketét, és átpirosasztam, de hát most a tollat tudod, hogy lehet ki izé radírozni. Nem is az, ha nem volt ilyen, hogy mit tudom én, volt egy egyesed, és nem mondtad el, és kiderült? Persze, valami, mikor még az egyes olyan volt, hogy hű, tudod? Hát akkor volt, mi volt? Hát volt, hogy egyes kaptam, és úgy akartam hazamenni, hogy sírok, hogy egyest kaptam, de nem tudtam miatta sírni, mert annyira nem érdekelt a dolog. És azt csináltam, hogy a folyosón nekifutásból direkt elestem. Úgy hát, majd akkor sírok, és akkor úgy megyek haza. És aztán iszonyat fájó lábbal sántítva hazamentem, és já, mi van, semmi, elestem, kaptam egy egyest. És kevésbé volt a büntetés, vagy ugyanaz? Tehát, nem, volt, ugyanaz semmit, nem volt. Semmit. Hülyeségből levágtad magad a padlóra. Kérdezik, hogy szerepeltetek-e már valamelyik ultra mega ismert tévéadóban? Én majdnem, de nem. Majdnem? Az milyen lehet, hogy majdnem? Tehát hát, ez a szülte egy gyereket? Majdnem. Tehát, hogy volt lehetőségem, de nem. Egyébként kérdezik, hogy van-e már PS4 játékom? Holnap lesz, örömmel mondhatom ki. Megrendelted? Meg, holnap hozzák. Jól tetted, nagyon jól tetted. Uncharted, Last of Us, gondolom. Last of Us Remastered, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok rá, igen, hogy milyen lesz, mert annyira imádjátok. Tehát így most feltoltátok nagyon a izét, az elvárásaimat, az igazság. Tehát ajánlom, nagyon legyen. Nem fogsz csalódni benne, nagyon durvá jó. Úgy játsz, hogyha rám hallgatsz, hogy este, bekészítesz magadnak egy kis izé, kaja, pia, minden, megvárod, míg besötétedik, nem a paráztatás miatt, hanem a hangulat miatt. A vágom, és vágom. És főleg, ahogy a játék kezdődik, és beülsz, full izé, full hang, vagy hát füles, vagy valami, tehát hogy jó legyen a hang, aha. És úgy, és majd meséld el, milyen volt. Hát, mint valami nagyon durva film, zseniális. Megoldom. Hogy néztétek-e már Zséda videót, és igen, mi volt benne a legrosszabb. Egyszer, Alex, emlékszel, közösen megnéztünk egyet, azt a kaki ember, vagy mi volt az? Hát gyerekek. Az. Tehát én azt gondoltam, hogy életemben traumamentesen. Na jó, gomolyra fordítva a szót, tehát valamilyen kaki pisi ember, és akkor a pisi kaki, és akkor valami szaros lett a dívány, mert valaki összeszart valamit. Tehát, hogy nem, erre rájött a kaki ember, igen. Vagy rájött. Akkor itt kinyomtuk. Tehát hogy így, ja, így ká. Kérdezték, hogy találkoztunk-e már élőben, és onnan ismertük-e egymást. Mi találkoztunk élőben, de nem onnan ismerjük egymást. Az a poén, hogy akkor, amikor mi találkoztunk, akkor alig ismertük egymást. Tehát, hogy amikor Kaveri odajött hozzám az egyik Play IT-n, ugye, ami benne is maradt a videóban, a lábad, igen. Amikor még senki nem tudta, hogy nézel ki. Igen. És az volt, ott te odajöttél hozzám, és azt tudom, hogy akkor még alig ismertük egymást, beszélhettünk vagy kétszer. Vagy akkor már meg volt, mert emlékszem, hogy nekünk volt valamilyen portálos sorozatunk is, aminek soha nem lett. Szerintem a portál meg volt, a portál volt, és akkor egy ideig nem dumálgattunk, és aztán újra egy-kétszer dumálgattunk, meg minden, és akkor mentem oda, hogy jó, én vagyok Kaveri, és akkor szia Alex, és hogy kb. Igen, így. De hogy onnantól megint viszlát, megint nem beszéltünk egy darabig. Igen. Aztán elég sokat. Aztán viszont aztán van egy jó kérdés. Feljött a podcast ötlet, aztán, de az is úgy, hogy jó, pont Pesten voltam, és úgy mentem át hozzátok. Egy podcastet, igen, átjöttél hozzánk, kiugrottam érted a West Endbe. Ez tavaly nyáron akkor volt, akkor vettem meg azt a kocsit, amit most használok. Igen, meg is dicsérted. Ja, kéket. Igen, és meg is dicsérted, és mondtam, most kimondtam volna, azt a kék tragacs szart. Azt a kék, de ultra fos tragacsot. Jaj, emlékszem, azzal lepattant verd a tragacsot. Azt kidobtad már, vagy bezúztad, vagy mi? Leadtad a lomiba? Kirakta, lomtalítás volt, kirakta az úszélére. A mélybe többet adtak érted, tudod, hogy beolvasztották. Vasáron eladtad, mi? Kaptál érte egy izét. Mekkora gázat volna, hogy ezt így kezdtem volna, nem? De jó, egyébként... Jó, nyilván így kezdtem volna, mert úgy ismersz, tudod, tehát... De gyakorlatilag ez megvolt, és utána, hogy elkezdtük a podcastet, és akkor kezdtünk el akkor Counter-Strike-oztunk egy darabig, meg mondjuk az már nem olyan régen volt, de hogy úgy akkor... Akkor, tehát, ja. Hát aztán, aztán Play IT, meg hát többször találkoztunk utána. Volt az a kávézós podcast is. Igen, arra emlékszem, mondjuk az annyira ratyi volt. De jól éreztük magad, az volt a lényeg. Jó, csak valahogy ezt nem tudom, jobban is meg lehetett. Hát először megpróbáltuk mindegy. Megpróbáltuk, persze. Kényelmetlen volt inkább kicsit a dolog. Rossz, nem tudtuk körbeülni, nagyon sokan voltunk. Laptop az ölembe, nem volt az igazi, igen. Közben rendeltél te át, meg... És akkor még a kilincsek befele for... Na szóval... Figyelj, van egy kérdés. Videós 130... Pályafutás... Igen? Videós pályafutásotok közben vettetek-e észre feltűnő fejlődést a kommunikációs készségetekben? Hát nyilván, tehát szerintem aki elkezd YouTube-ozni, az alapból úgy kezdi, hogy alig tud beszélni gyakorlatilag, mert ugye nem beszél sokat, de aztán a YouTube ugye így is rákényszeríti, mert rengeteget kell beszélni, tehát hogy egy játék alatt, egy podcast alatt 2 órát végig kell dumálni, tehát azért itt tehát ilyen berutinosodik az, hogy egyfolytában beszélsz, érted? Igen, és nem szokatlan, és például most voltam, meghívtak egy ilyen rendezvényre, ahol fiataloknak kellett beszélni egy-két dologról, És... Ide bújtassátok a flektort, ott dobjátok a zsákot. Elég rejtélyes voltam, igen. És többek között ez a coverage projekt is szóba került, meg egy-két másik dolog, mindegy. És több ember előtt kellett beszélnem, de például jó példa erre az OVS fesztivál is, hogy nem voltam egyáltalán zavarba, és nem blokkoltam le. Igen, tehát ott voltunk fent a színpadon, ahol ott hagytatok, aztán mi agyonvertük a műsorhoz vezető srácot, az a OVS. De hogy igen, ilyen értelemben szerintem mindenféleképpen mondhatnám. Tehát és hát ott voltunk, ugye egy mennyit voltunk fent? Egy másfél órát? Másfél órát, ja. És simán végigdumáltok, és az emberek azért legfőképpen ott maradtak, csak hát ugye az a baj, hogy ez egy beszélgetés is majdnem két óráig tartós dolog, tehát itt ott állni két órát nem a legkényelmesebb, tehát én megnéztem az amerikai vidkonokat, meg ahol például Angry Joe volt, meg mit tudom, és itt ott azért ott van, hogy be van mikrofonozva, ők ülnek egy asztalnál, és akkor tele van székkel az egész terem, érted? Persze, mint egy előadás. Tehát ott azért meg van csinálva. Tehát ha itt is ezt megcsináltak volna, akkor sokkal többen lettek volna ott, mert ugye nem nincs senkinek kedve ott állni két órát, érted? Egyébként az a legdurvább az egészben, hogy most van egy olyan kérdés, ami pont valamelyik héten gondolkodtam erről a dologról, hogy lesz-e podcast tábor? És az a helyzet, hogy én pont idén nyáron dumálgattam valakivel, és gondolkodtam erről a dologról, hogy lehet, hogy tudnánk a Balcsin szervezni egy podcast tábort. Hát csak azért az baromi költséges lenne. Hát költséges lenne, de majd tehát, hogy azért megnézed, például a GameStar-nak is volt annó ilyen tábora, pedig ott azért rengeteg ember elment, de az is nagyon drága volt sajnos. Tehát így, mert de nekem van rokonom, akinek van helye. Van a Balcsin egy tábora konkrétan. Tehát mert ugye, hogyha azt akarjuk, hogy az emberek jöjjenek is a táborba, akkor ugye megfizethető vé kell tenni. Tehát ez a, hát nem figyelj, ez a 120 ezer fejenként. És jaj, nem, dehogy is nem. Én szerintem ilyen, nem tudom mennyit fizetnének ki az emberek, de most egy hét kaja, tehát full ellátás. Írjátok már be itt kommentbe, hogy körülbelül mennyi az kerül egy tábor egyébként. Mostanában, vagy ti mennyit szállnátok egy podcast táborra, jó, most akkor mindenki beírja, hogy egy forint, meg két forint, meg... Vagy 100 millió aztán. Vagy 100 millió. Most reálisan. Igen. Mert hogy, és akkor érted, és akkor nem csak mi lennénk, hanem mondjuk akik voltak vendégek is, tehát mit tudom én, Sirius, őt talán el tudnánk hívni. Biztos. Érted, tehát hogy így a többiek is... Egy baromi jó ötlet egyébként. Tudod, kit lehetne még lehívni? Szerintem iszonyat nagy ötlet, és tuti jó hangulatot teremtene a tolvajkergetőket. De hát ez biztos. Jó, igen. Na, skippeljük. Tehát... jó, megint le... Mi? Alex, cserélnéd a tömítőt egy Dual Master kártyára? Baromi jó lenne. Tehát ott is lenne akkor egy ilyen, tehát így az egész podcast tábor így nem listázottban lenne berakva, na jó. azt írják, hogy ilyen 15-30 ezer az átlag, amit írnak, jó van, 45 ezer is, de... Azt írja, hogy az átlag az 40-45, de az emberek nagy része olyan 30 körül menne, vagy... Én azt szerintem egy... 20-30-at látok egy fajtában. Ezt úgyis úgy csinálnánk meg, hogy non-profit lenne a dolog. Tehát, hogy nem kéne rajta keresni. Mivel rokonom csinálná a tábort, mármint olyan értem, hogy az övé, mert nem... De neki vannak, de ő rendes táborszervező? Tehát ő ért ehhez? Ért ehhez, persze. Mert persze. Akkor végül is, tehát ő tudja, de ez ilyen mi a faházas tábor. De akkor ő tudja, mi a dörgés. Tehát... Hát hogyne, persze, többet már csinált. Most is azt hiszem csinál egyébként. Igen, egyébként mindenki írja a Just Feedman a podcastbe. Én nagyon, tehát nagyon fog majd egyszer. Lesz, itt lesz fog, de nehezen tudja megoldani. Nagyon nehezen. Tehát én ne tudjátok már, hogy hányszor hívtam, meg mit tudom én. Sajnos nem, most nem alkalmas neki. Alex nem fog elveszni a Balatonból? Tehát így... Falra mászok a podcast tábortól. Ö, Jaj, mikor kezdtétek a podcastet? És akkor be van alá egy izzi, egy vödör, egy ilyen kék játékvödör. Itt egy vödör, hord már el magad, please. Ez nagyon jó volt, ez tetszik. Sokkal jobb ez a komment fal, mint a izét a YouTube-os chat ömlenyt nézegetni egyébként. Megint írt a rendőrség, ezt most észrevettem. Azt hittem, hogy faszom, hogy senki nem veszi komolyan a rendőrséget, és egy ilyen szomorú smiley. Nyilván ilyen a rendőrség, hogy oda kommentelgeti a live-ok alá. Tehát így az olyan, mint hogyha van valami, van egy kém a drug dealer akción, és akkor így beszólna az ablakon, hogy aha, tudod, tehát így... Ha 2000-ben lettetek volna... Ja, bocs. Jaj, bocs. Bocs, de nem oda figyeltem. Ha 2000-ben lettetek volna híresek, köszönjük szépen, és nem lenne internet, milyen kategóriában helyezkednétek el legszívesebben? Tehát akkor ez most egy ilyen gondolatkísérlet. Érdekel, mert nem volt annyi lehetőség érdekesnek lenni, mert az internet körülbelül a negyedét teszi ki a sztárok befutásához. Hát nem tudom, hogy a negyedét teszi-e ki, de az biztos, hogy most sokkal könnyebb feltűnősködni, mint amit mi csinálunk. Még egyszer mi volt a kérdés? Bocs, csak a válasz hallottam. Tehát ha 2000-ben lett volna ennyi követőnk, mondjuk nem tudom technikailag hogyan, mondjuk lett volna egy blogunk mondjuk, most csak, mondjuk, de nem az is internet, de mondjuk lenne egy klubunk. Nem tudom igazából, nehéz ez a kérdés, mert hogy nehéz belegondolni egy olyan dologba, de mondjuk, ha mibe lettünk volna ugyanígy, hát nyilván tévé jön szóba, de én nem nagyon akartam soha ilyen tévés híresség lenni, valahogy nem, nincs is olyan tévés híresség, akire azt mondanám, hogy hú, én ilyen... De mondjuk, ha ilyen... azt mondom, hogy a rádióban a reggeli műsor azért, tehát én azt nézegettem. Igen, most ez jutott az emberek azok értenek hozzá, és mi gyakorlatilag, ha ez 2000-ben nagyon befutott volna, akkor biztos, hogy már a rádióban lennénk. Tehát akkor ugye nagyon különlegesnek számított. Most már mindenki leszarja az internetet gyakorlatilag, úgyhogy így nem tudom. Igen. De ez teljesen jó, szerintem. Tehát, hogy mert igen, én nagyon örülnék neki, ha most valaki felkeresne minket, hogy kapunk egy rádióműsort, vagy valami, hát akkor így dobnám ki az ablakon az összes megtanult 3D animációtól kezdve az akármit, amin van, azt juhú, érted? Non-profit fogolytábor. Közben nézegetem még a kérdéseket. Ismerjük-e Beast? Igen, ismerjük egyébként, vagy én legalábbis ismerem. Hány éves kortól lehet menni? Valaki oda kommentelte 65. GameStar tábor 45-55 ezer forint. Pff. Mennyi? Kavari. Mi mennyi? Mi van? Mennyi? Mi mennyi? Ha mondtad, hogy valami mennyibe kerül, micsoda? Ja, GameStar tábor, 45-55 ezer forint. Azért ez húzós, nem? Mindig is annyi volt, ha jól tudom. Miért vertek meg titeket a legdurvábban? Na, erre te emlékszel? Hogy még egyszer közben is olvasom a kommenteket. Miért vertek meg minket a legdurvábban a szüleink, nyilván? Hát jó, de mondjuk azért verés és verés között van különbség, tehát hogy a verés az, amikor összevernek véresre. Nem, az a verés, de hogy is. Jó, tehát miért dádáltak el minket? Mindegy, úgyis mindenki érti. Nem, hát... Kezd már te, én még nem tudom, én most nem emlékszem rá, hogy mi volt az, ami a legjobban így alá tettem. Amikor kirúgtak az iskolából, utána fateromhoz mentem, és nagyon-nagyon elvert. De az mondjuk úgy kellett is. Tehát azért az úgy helyre is rakott egyébként engem legalábbis. De neked az javított a helyzetem, hogy utána beismerted, hogy... Te loptad el, ugye az igaz. Hát akkor már full egyértelmű volt, tehát hogy nem sokat. Nem, igazából egyszer kérdezték meg, és azt mondod, hogy igen, tehát így. Jó, persze, csak iszonyat ciki volt, tudod. Na hát velem, vagy legalábbis nekem, Figyelj, kérdés! Ha csak három játékot vihetnétek kempingezni, akkor 1-10 skálán mennyire nem lenne barátnőtök? Micsoda? Ha csak három játékot vihetnétek kempingezni, akkor 1-10 skálán mennyire nem lenne barátnőtök? Tervezzük-e, hogy a pótkeddes pólót csinálnak? Bocs, mondjad közben a kérdéseket. Miért vertek el a legjobban, csak közben gondolkodom rajta. Igazából engem sose vertek meg úgy, de kivéve amikor hazudtam. Akkor nagyon, mert hogy egyébként szüleim is baromi jó stratégia volt utólag. Azt akarták, hogy bízhassanak bennem, és én is tudjak bízni bennük. Tehát annyira sose kaptam nagy izét, mint mikor hazudtam. Bármit csináltam, így aztán mindent elmondhattam, érted? Uh-huh. Tehát szerencsére nekem ilyen szuper szüleim vannak. Hát jó fejek. Mondjuk igen, te biztos olyan típus voltál, nem? Hogy téged lehetett így ezzel kordában tartani. Simán. Tehát hogy én ilyen lelkileg terrorizált gyerek voltam. Nem általuk, hanem általában minden által. Tehát nem voltam egy nyugodt gyerek. Egyébként hiperaktívként kezdtem, és hát nem úgy fejeztem be. Igen? Kérdezik, ha lenne egy ember, aki szimpatikus lenne és jó beszélgető társ, akkor bevennétek-e a podcastbe, vagy ez híres videósnak is kell lenni? Hát itt van például Lali. Mi Lali abszolút híres videós? Híres. Nem, Lali abszolút nem híres videós. Mostanáig. És most iratkozzatok fel Lalira. Krefferről meg le? Írják, hogy keveri táborba lesz sötét futás és falra mászás, ezt kérdezik, lesz, és lesz pufi Csabba dugdosás is. Ki tud a legtöbb sajtos pufit a Csabba gyömöszölni, miközben a többiek izé striptease pókereznek. Ez egy jó játék. Nem akartok majd egy turnét? Pár nagyobb város lenne az állomás, ahol mondjuk bárban, mondjuk valami bevásárló központban, vagy ilyen helyen tudnátok egy-két órás műsort adni, aláírást osztogatni Szilikon mellekre, meg az életrajzaitokat osztogatni. Viccet félretéve, szerintetek milyen ötlet? Hát szerintem közel sem vagyunk még olyan nézettek. De most elképzeltem, hogy így mennek a sorok, hogy zöldséges, gyümölcsös, fűszeres, podcast, húsok, felvágottak, hentes pult. Úgyhogy, hát nem tudom. Hentes pult, podcast rajongói tábor, az a két nagymama, aki azt hiszi, hogy az a hentes pult. És hogy azért állnak ilyen sokan sorba, mert hogy akciós. Következő kérdés, ki az egoistább, Alex vagy Kaveri, és miért Kaveri? Amúgy viccettél félretében, mert ugye ez neked ilyen heplett, vagy ezt nem tudom, hogy hívják ezt. Vagy most meg Miskolci vagyok. Hát, hogy ez lett a hepped. Mi? Hát, hogy legolstam. Mi lett a heppem? Hát, hogy ugye ez az egoistával, hogy mindig nagy nyelkendő, meg sok pénz, meg te vagy a legjobb. Tehát, hogy ez igaziból neked volt én időszakod? Nekem most is ilyen időszakom van. Jó, de most így viccet félretéve neked volt egy időszakod? Viccet félretéve. Amikor azt hitted... De most tényleg, amikor azt hitted, hogy te vagy a király, és te vagy most az ász, és mindenki bekaphatja. Most tudom, hát hogy mi így azok ebbe vagyunk, a megfogalmazás, most... ebbe a megfogalmazásba így nem tudom, de hogy alapvetően például nekem volt egy szavamjárása, amit az összes tesóm kívülről fúj, hogy mindig mondtam, hogy az álszerénység a hazugság egy formája. És én most viccet félretéve, én azért ezt vallom, meg én ezt gondolom, hogy te vagy a legkirályabb. Nem, hanem én azt gondolom, hogy minden, tehát jó, ha az ember tudja, hogy saját magában mik azok az értékek, amik tényleg értékek, és hogy... Jó, de ez nem azt jelenti, hogy ott vagy a podcast logón koronában, fejedete tovább, hogy a király, és na most érted. Tehát mert ugye ez jó, a sztereotíp jelent meg. Ilyen nem volt, de ilyen értelmes ember, ilyen értelmes ember eszébe szerintem se jut, vagy eszébe sem jut az, hogy ilyet így sztároltassa magát, hogy tehát ehhez nagyon sekélyesnek kell lenni. Igazából Hát jó, de mindegy, tehát voltunk gyerekek, vagy valami, mindenkinek volt ilyen izé. Nem, nekem nem volt. Ő akart lenni a legkirályabb, vagy ő akart lenni a legundergroundabb. De ez baj. Nem, én kérdezem, hogy neked volt-e? Hát figyelj, most Steve Jobsnak az életrajzát ugye olvasom, azt meséltem neked. Abszolút nem alakult ki róla eddig egyébként pozitív kép, és attól tartok, nem is fog már nagyon. De hogy bár egyelőre még a fiatalabb éveinél tartok, tehát nyilván az én életrajzomat egyszer tudom, kiadják, nekem sem lesz túl szimpi. Tehát a show-t megcsinálta, én néztem WWDC-t például, amikor a legelső iPhone-t bemutatták, és az a csávó sajnos már meghalt, de olyan, tehát annyira jó ilyen showman volt, tehát hogy fent állt a színpadon, olyan poénokat röttyentett néha, hogy uramisten. Tehát hogy igen, nekem emiatt szimpatikus volt, tehát hogy nem tudom, hogy alapból milyen ember lehetett. Hát most így a könyvbe olvasgatva, hát nem nagyon akartál, tehát így nem hívtuk volna ide be, podcastbe. Nem, sőt, lehet ki is raktuk volna adás közbe. Tehát, hogy ő például ilyen ember volt, hogy én vagyok a király, és izé, és mindenki gagyi hozzám képest. Bár jó, de mondjuk gyerekkorban nagyon sok minden kiélődik, például, hogyha nem kap szeretetet a srác, ebből lesznek az ilyen verőgépek, meg ilyesmit. Verőgépek. Meg a nyerőgépek. Jó, de most nem mondom már, hogy nem tudod, mi az a verőgép. Halló! De csak közben kommentet olvastam. Nekem nem tudom, hogy volt-e ilyen korszakon, megmondom őszintén, nem emlékszek rá. Hogy én vagyok. Hát álmodoztam. Hát álmodoztam, hogy mit tudom, én leszek a legnagyobb focista, és akkor otthon elképzeltem. Volt egy ilyen japán manga mese, ment a tévébe, amikor így fociznak, és és mindig olyan hosszú volt a pálya, hogy mire elért, kb. Egy rész az volt, hogy elértek egyik kaputól a másikig. Tudod, és közben repkedtek, meg mit tudom én, ahogy a japánok a focit elképzelik. És akkor a lelátod, sose láttad, mert mindig csak... Igen, és akkor azt imádom, amikor megrúgja, megáll a levegőbe, és akkor ilyen ovális formája van a... Igen. És pörög a labda magába. Oké, én feltartom az embereket. Kaveri egoista, kaveri egoista, kaveri egoista. Na jó. Moving on. Mekkora szemetek vagytok? Most így olvasgatom. Na, itt vagyok. Bocs, hogy magad hagytok. Oh, szia, majd ne hallgass vissza ezt a részt, ha utólag hallgatod meg a podcastet. Jó. Mint ordibáltam, hogy keveri egoista, keveri egoista. Itt nem, írják. Na Alex, azért ne egoistázz le keverit. Neki is vannak érzései, például éhes. Na jó van, figyú. Írják egyébként, hogy a tábor kapcsán, ugye, hogy megjegyeznék, hogy sok helyről eljönnének, például Debrecenből, de hogy ugye odautazni, stb. Igazából mindenféleképpen összetudjuk hozni, mindenféleképpen úgy csinálnánk meg, hogy ne legyen drága, tehát nem meggazdagodni szeretnénk rajta. Csak egy picit. Meg valószínű úgy csinálnánk, hogy szerintem ilyen opciókat fölírnánk és megszavaztatnánk az emberekkel, nem? Tehát, hogy, biztos. Hogy mi legyen, hogy legyen-e ez, mert ez akkor plusz mondjuk ennyibe kerülne fejenként mindenkinek. Tehát, hogy szerintem valami ilyesmit ki tudunk majd találni. Tudom, mi jelzik nekem a Facebookból? Na mi? A szavaztatás a lájkolós oldalon. Azt, mert ezt levették. De minek? Hát az egyik legjobb funkció volt. Igen, de azt kivették direkt. Mert ezért csak a fizetősben legyen, vagy? Nem, nincs fizetős, semmi. Ilyen nincsen, csak a csoportban van szavaztatás, ennyi. De érted, ennek mi értelme volt kivenni? Na minden, hát, mit akartál mondani? Azt, hogy igen, oké, bocsánat, csak azt, hogy 2 óra 7 perc, tehát, hogy lejárt a műsoridőm sajnos. És akkor most csináljuk a kitartó és továbbiakban is hosszantartó semmit. Mármint hogy érted? Hát mert az emberek nem tudják, hogy mi történik, amikor mi lerakjuk a podcastet a végén az adásnak. Kiderül, hogy ugyanazt. Ugyanazt. De ez az, hogy oké, most de mondjuk azt, hogy tehát ők nem tudják, sőt nem mondjuk azt, mert tényleg nem tudják, hogy mi történik a podcast lezárása után, ezt majd jövő témában ki lehet fejteni, hogy milyen teóriák hogy mi van. Vannak. Jó, mondjuk nem lesz túl hosszú, amikor eláruljuk. Jó, de én arra vagyok kíváncsi, hogy majd a kommentelőket kell megkérdezni, szerintük. Hogy ők mit gondolnak? Ahogy utána mit csinálunk, szerintem lesz pár nagyon kreatív, de ez még nem most kommentelőcskékek, emberkék, hanem majd legközelebb kommentelőcskékek, emberkék. Na jól van, köszi srácok, hogy itt voltatok, akkor lezárjuk szívesen most ezt a podcastet. És most így a kommentelőkre, meg a nézőkre gondoltam, de köszi, hogy Alex, hogy itt volt. De nem gondoltam, hogy külön több eszámba meg kell téged szólítani, de mindegy, ha gondolod, szívesen. És hát további jó csingát. Köszi mindenkinek jó csingázást, és sózást, és házazást, vázazást, és ugandázást, és cirézést. És farramászást a táborban. Na jól van, jövő héten találkozunk akkor teljes csapattal, ha minden igaz. Igen. Na, szevasztok! Sziasztok!